بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الف لام ميم داد الله كتاب دے پدی کی حس شک نشتے لار خودن کے دے هاغ پہزگاران اتا چی پغیب و ایمان راوڑی منز قائموی چی کم رزق منگا ہوئی لور کڑے دے داغین خرچ کوی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون چی کم کتاب پتا نازل کرے شوے دے یعنی قرآن او کم کتابونا چستان مخ کی نازل کرے شوی وو پاغے طول باندی ایمان راوڑی او پاخرت باندی یقین لری اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون دا سی خلق دخپل رب دے طرفنا پسحی لاری باندی دی او هم دوی خلاص مندن کی دی ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کم خلقچی ددی خبرو منلونا انکار کړو داغوی دپارا یو شاندا که ته هغوی خبردار کړي او کو خبردار نه کړي بهرحال هغوی منونکي نه دي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله داغوی پا زلونو او غوگونو باندی مهر لگوالے دے او داغوی پا سترگو باندی پرد پرتدا اغوی دا سختی سزا مستحق دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ زین خلق داسی هم دی چی وای مونږ په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړی دی او حال دادې چې په حقیقت کې هغوی مؤمنان ندی يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هغوی دا الله او دا ایمان والو سرا دوکبازی کوي خو په اصل کې هغوی په خپل ځان له دوکور کوي او هغوی ته د دې پته نه لګي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون داغوی پا زلون کی یو بیماری دا چی حقا اللہ نور هم زیادہ کرا او کم دروغ چی حقوی وائی داغی پا بدل کی داغوی دا پارا دردناک سزا دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُفْلِحُونَ هر کل چی حقوی تا دا اویل شو چی پا زمک کی فساد مپور تا کوئی نو حقوی دا اویل چی مونگ خو اصلاح کون کیو ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبردار پا حقیقت کی هم دا خلق فساد کون کی دی خود دوی پوہی گنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ او کله چې هغوی ته وویلی شو چې لکه څنګه نور خلکو ایمان راوړی دی دغه شان تاسو هم ایمان راوړئ، نو هغوی دا جواب ورکړو چې آیا موږ د بیوقوفانو په شان ایمان راوړو؟ خبردار، په حقیقت کې دوی په خپله بیوقوفان دي، خو دوی پوهیږي نه. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. کله چې دوی د مؤمنانو سره ملاویږي نو وایي چې مونږه ایمان راوړی دی، او کله چې دوی یوازې د خپلو شیطانانو سره ملاویږي نو وایي چې په اصل کې خو مونږه ستاسو سره یو، او د دې خلکو سره هسې ټوخی کوو. الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله د دوی سره ټوخی کوي، هغه دوی لا مهلت ورکوي، او دوی پخپل سرکشی کی گڑندو پشان گڑوڑ گرزی. اولئیک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. دا حاغ خلق دی چی دوی دا ہدایت پا بدل کی گمراہی اغسطی دا، خدا سودا دوی لفائدہ مند ندا، او دوی هرگز پس هیلا رباندی ندی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ده دوی مثال داسی ده لکه چې یو سړی اور بل کړو، او کله چې هغه اور خواوشا ټول ځایونه روښانه کړل نو الله تعالی د هغوی نه د لیدلو طاقت واغستو، او هغوی په داسې حال کې پرېښودل چې په تیارو کې ورته هیڅ په نظر نه راځي. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. دوی کانه دي، چاړاګان دي، ړانده دي، دوی اس نہ واپس کیگی. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا ای مثال داسی وګڼا چې د اسمان نه زورور باران وریږي، او دا غي سره توري تیارې او ګرزار او برېښنا هم ده. د اسمان ګرزار چې دوی واوري نو د مرګ د یری نه خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې کیږدي، او الله دا د حق نه منکر خلق د هر طرف نه په ګیره کې اغستلې دي. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. تدير بلغ دوجنا بوای چې برېښنا به اوس د دوی د سترګو نظر ویسي، کله چې دوی ته لږ رڼا شي نو په هغې کې څه لږ لرې لاړ شي، او کله چې په تیاره شي نو ودرېږي. که الله غوښتلې نو د دوی نه به د اورېدلو او د لیدلو طاقت بالکل اغېستلی وو. دا یقیني ده چې هغه په هر څیز باندې قادر دی. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اي خلقو دخبل هغا رب بندگی اختیار کرے چی ستاسو او ستاسو نمخ کی کم خلق تیر شوی دی داغوی طول خالق دی، امید دے چې په دې صورت تاسو بچی. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. داخهم هغه دې چې ستاسو د پاره د ځمکې فرش وګړو د اسمان چتی جوړ کړو د برنې وبرا ورولې او د بو په ذریعه هر قسم پیداوار راو تکو او ستاسو د پاره د رزق تیاری وکړو. نو هر کله چې تاسو په دې پوهیږئ نو دا الله سره بل څوک مقابل مجوړوي. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او کستاسو دا شکوی چې دا کم کتاب مونږ په خپل بنده نازل کړی دی چې دا زمونږ دی او کنه دی، نو د دې په شان فقط یو صورت جوړ کړی او رای وړی او خپل ټول ملګري راو غواړی. د یو الله نه سیوا د هر چا نه چې مدد غواړی نو وغواړی. که تاسو رښتینی یئ نو دا کار وکړی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. خو کداسی مو اونکرل او دا یقینی دا چه هچری نشه کولی، نو دا آغی ورنا اویره گئی چه خشاک بای انسانان او کانی وی او چې تیار کړی شوی دی د حق نه انکار کوونکو د پاره. وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أو أي پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم، کم خلق چی پا دے کتاب باندی ایمان راوڑی او د دې مطابق خپل عملونه صحیح کړي، هغوی لا زیره ورکړه چې دا هغوی د پاره داسې باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهیږي. د دې باغونو میوې با په شکل کې د دنیا د میوو سره یو شان وي. کله چې هغوی ته د خوراک د پاره یوه میوه ورکړی شي نو هغوی به وایي چې په دنیا کې به هم دغسې میوې موږ ته راکړې کېدې شوې. هلته به د هغوی د پاره پاکې بیبیانې وي او هلته به هغوی همیشه وي. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. او الله پدې هرگز نه شرمېږي چې د ماشي یا د دین هم د زیات سپک سیز مثالونه بیان کړي. کم خلک چې حق خبره قبلونکي دي هغوی چې دا مثالونه واوري نو پوه شي چې دا حق دی چې دا هغوی د رب د طرف نه راغلی دی. او کم خلک چې منونکي نه دي هغوی چې دا واوري نو وایي چې د داسې مثالونو بیانولو سره د الله څه کار دی. دغه شان الله هم په یوه خبره ډېر بیلاری کوي او ډېرو ته صحیح لار ښیي او بلاری کوي هغه خلق چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. داخلك دا الله وعدا دما كموالي نرست ما تبي الله چې د کم سیز دا پیوند کول حکم کړی دی هغه پرې کوي او پزمکه کې فساد راپورته کوي. په حقیقت کې دا خلک نقصان مندون کی دي. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. تاسو د الله سره د کفر رویه څنګه اختیاروئ؟ حال دا چې په تاسو کې رو نه وو هغه تاسو لا ژوند درکړو بیا به هغه ستاسو نه رو واخلي بیا به دوباره تاسو لا ژوند درکړي بیا به د هغه طرف ته واپس ځئ. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. داخهم هغده چستاسو دپاره دزمکی طول سیزونا پیدا کرل بیا یې پورته توجه وکړه او اوو اسمانونه جوړ کړل او هغه د هر سیز علم لرونکی دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بیا لک شان هاغه وخت په خیال کې راواله کله چې ستا رب فرښتو ته ویلي وو چې زه په ځمکه کې یو خلیفه جوړوونکی یم هغوی ویل چې آیا ته په ځمکه کې داسې څوک مقرروې چې د ځمکې نظام به خرابوي او وینې به تویوي؟ موږ خو ستا د ثنا سره تسبیح وایو او ستا پاکي بیانوو. الله فرمایل چې زه پوهیږم په هغه څه چې تاسو په هغې نه پوهیږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. د دین رستو الله آدم علیہ السلام تا د ټول سيزونو نمونه اوخودل بیا یې هغه فرښتو ته وړاندې کړل او ورته او فرمایل چې ستاسو دا خیال صحیح دی چې د یو خلیفہ په مقررولو به د ځمکې نظام خراب شي نو د دې سيزونو نمونه راته اوخه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرښتو عرض کړو د نقص نه پاک خو هم ستا ذات دی مونږ خو بس هغومره علم لرو څومره چې تا مونږ را کړی دی. په حقیقت کې هر څه پېژندونکی او په هر څه پوهیدون کې ستانه بغیر بل څوک نشتا. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بیا الله تعالی آدم علیہ السلام ته وویل تا ته دوی ته د دې سيزونو نمونه اوخیا کله چې هغه هغوی ته د ټولو سيزونو نمونه اوخودل نو الله فرمایل ما تاسو ته ویلی نو چې ما ته د اسمانونو او د ځمکې هغه ټول حقیقتونه معلوم دي کم چې ستاسو نه پټ دي څه چې تاسو ظاهروئ هغه هم ما ته معلوم دي او څه چې تاسو پټوئ هغه هم زه پیژنم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ بیا چی کلا مونگا فرختو تا حکم اکلو چی دا آدم علیہ السلام مخی تا تیتی شئی ناغوی تولی تیتی شوی خو ابلیس انکار اکلو هغه لوی وکړه او په نافرمانو کې شامل شو وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين بیا مونږه آدم علیه السلام ته وویل چې ته او ستا ښځه تاسو دوانا پا جنت کی وسای او دلتا پا فراخی سرا چی سو غواڑای اگا خورای خود دے ونی تنیز دے مورزای گنینو پا ظالمانو کی با شمار شای فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين اخر دا چې شیطان هغوی دواړه دغې ونې ته ولمسول او زمون د حکم منلو نه یې واړول او هغوی راباندې د هغې حالت نه راویښتل په کم حالت کې چې وو مونږ ورته حکم وکړو چې اوس تاسو ټول د دې ځای نه کوس شئ تاسو د یو بل دشمنان یئ او تاسو به د یو خاص وخت پوری په ځمکه کې اوسئ او هلته به ژوند تېروئ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم په دغه وخت آدم علیه السلام د خپل رب نه یو څو کلمې زده کړې او توبه یې وستله چې خپل رب ورله قبول کړه ځکه چې هغه ډېر معاف کوونکی او رحم کوونکی دی قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مونږ وویل چې تاسو ټول د دې ځای نه کوشئ بیا چې زما د طرف نه تاسو ته څه هدایت درشي نو کم خلک چې زما په دغه هدایت پسې روان شي په هغوی به د هیڅ یری او غم وخت نه راځي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون او څوک چې داغه د قبلولونه انکار وکړي او زمونږ آیاتونه دروغ وګڼي هغوی ورته تلونکي خلک دي هلته به همیشه اوسي یا بني اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وإياي فارهبون اے بني اسرائيلو لک خیال وکړئ زما په هاغه نعمت چې ما تاسو له درکړې وو زما سره چې ستاسو کوم وعده وا هغه تاسو پوره کړئ نو زما چې کوم وعده ستاسو سره وا هغه به زه پوره کړم او خاص زمان تاسو ویرے گئے وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون او ما چې کوم کتاب را لېګلې دې په هغه ایمان راوړې دا د هغه کتاب تصدیق کوونکې دې کوم چې ستاسو سره د مخکینه موجود وو نو د ټولو نه اول تاسو د دینه انکار مکوئ په لک قیمت زما آیاتونه مخر سوئ او زما د غضب نه ځان ساتئ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون حق له د باطل رنگ مور کوي چې شکمن شي او سره د پوهي د حق پټولو کوشش مکوي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين من قائم وي زکات ور کوي او کم خلق چی ما ته چتیږي تاسو هم دا غوی سره چتیږئ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون تاسو نور خلق تخو دنه کئی لار خیئی خو خپل ځان هیروئی حال دا چی تاسو دا کتاب تلاوت کوئی آیا تاسو دا عقل نادو کار ناخلی واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون د صبر او د منځ په ذریعہ امداد غواړی بشکا چې منځ ډېر ګران کار دی خو د هغه فرمابردار بندگانو د پاره ګران نه دی چې دای یقین دی چې اخر به د خپل رب سره ملاوی بی او هغه ته به واپس ځي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين اي بني اسرائيل یاد کړئ زما هغه نعمت چې ما پتا سو کړي وو او بل دا خبره چې ما تاسو ته د ټول دنیا په قومونو باندې فضیلت در کړي وو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون او ويريگي دها غورزينا چې څوک به د چا په کار ناراضي نه به د چا د طرف نه سفارش قبلیږي او نه به څوک په فدیه ورکولو پرېښودلې کیږي او نه به مجرمانو ته د هیڅ یو ځای نه امداد میلاویږي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او یاد کړئ هغه وخت کله چې مونږه تاسو د فرعونیانو د غلامینو آزاد کړئ هغه تاسو په سخت عذاب کې اخته کړی وای ستاسو هلکان به وجل او ستاسو جنکۍ به ژوندې پریښودلې او په دې حالت کې ستاسو د رب د طرف نه په تاسو لوی ازمیښت وو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یاد کرے هاغا وقت کلچ منگا سمندر سیری کرو او ستاسو دا پارمو لارا جوڑا کرا بیامو داغین تاسو پا خیریت سر پوری باسا لئے بیامو دغلتا ستاسو دا وڑان دی فرعونیان غرق کرل وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ یاد کرئی کلچه مونگا موسیٰ علیہ السلام دسلویختو شپو او رزو پوادا راو غختو نو داغنه رستو تاسو دغوا د بچینا خدای جوړ کړو دغه وخت تاسو ډیر زیاتې کړي وو. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. خو بیا هم مونږ تاسو معاف کړئ شاید شكر جور شيء. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ياد كلي چه تك پا دغا وقت كلا چه تاسو دا ظلم كوو مونگا موسى عليه السلام لا كتاب او فرقان دا دي دا پارا ورکلو چه تاسو داغي پا ذريع نيغل عربيا مومي. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. یاد کړئ کله چې موسی علیہ السلام د دې نعمت سره واپس شو نو هغه خپل قوم ته وویل چې ای خلکو تاسو د غوا د بچی د عبادت په وجه په خپل ځان سخت ظلم کړی دی نو خپل خالق ته توبه وباسئ او خپل ځانونه مړه کړئ پدی کی ستاسو د خالق په نس ستاسو بهتری ده هغه وخت ستاسو خالق ستاسو توبه قبول کړه ځکه چې هغه ډیر معاف کوونکې او رحم کوونکې دی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یاد کړئ کله چې تاسو موسی علیہ السلام ته ویلی وو چې مونږه ستا په خبره هرگز یقین نه کوو تر څو چې مونږه په خپلو سترګو ښکارا خدای ستا سره په خبرو کولو ونه وینو په دغه وخت کې تاسو قتل چې یو سخت تندر تاسو راګیر کړئ. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. تاسو مړو پراته وای خو مونږه بیا تاسو ژوندي راپورته کړئ شاید چې د دې احسان نه رستو تاسو شکر گزار جوړ شئ. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. مونږ په تاسو باندې د ورځې سورې وکړو د منو سلوا خوراک مو درلا راولېږو او تاسو ته مو وویل چې مونږ درلا کم پاک سیزونه درکړي دي هغه خورئ خو ستاسو پخوانو مشرانو چې څه وکړل هغه په مونږ باندې د هغوی ظلم نه و بلکه هغوی پخپل پخپل ځان ظلم وکړو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. بیا یاد کړئ کل چې مونږ ویلی وو چې دې مخامخ کلی ته ننوځي د دې پیداوار چې سرنګي مو خوخوي هغه سي د مزي سره خوري خو د کلی په دروازه ټټ ټټ ورننوځي او حتتون حتتون وای مونږ بس تاسو خطاګانی معاف کړو او پنې خانو خلکو با نور فضل او کرم وکړو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. خو کم خبرا چه هغوی تا ویلی شویوا ظالمانو هغا بدل اکلا او نور ستری جول کلل اخیر مونگا په ظلم کوونکو خلکو باندې د اسمان نه عذاب نازل کړو دا سزا وا دا وی د هاغه نافرمانو کارونو چې هغه به کول وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ياد كري کله چې موسی علیه السلام د خپل قوم دپاره د اوبو غوښتلو دعا وکړه نو مونږ وویل چې په خپله همسا فلانې ګټ ووهه نو د هغې نه دولس چینې روانې شوې او هرې قبیلې د خپلو اوبو څښلو ځای وپېژندو هغه وخت دا ویلی شوی وو چې الله کم رزق درکړی دی هغه خورئ سکئ او پزمک کی فساد مخوره وای وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون یاد کړئ کله چې تاسو ویلي وو چې اے موسی علیہ السلام مونږ په یو قسم فراق صبر نشو کولی د خپل رب نه دعا وغواړه چې زمونږ دپاره د ځمکې نه پیداوار پیدا کړي مثلا ساگ ترکاری خټکی بادرنگ غنم اوگا دال پیاز وغیرہ نو موسی علیہ السلام اویل آیا تاسو د یو بهتر سیز په ځای باندې د ادنا درجه سیز اغستل غواړی خدنو د یو خار آبادی ته لاړ شئ تاسو چې څه غواړی هلته به درته میلاو شي اخر دا چې خبره دې ته ورسېده چې په هغوی باندې د ذلت او د خوارۍ د موتاجۍ او د بدحالۍ ژوند راغی او د الله په غضب کې ګیر شو دا نتیجه وه د دې خبرې چې هغوی د الله د آیاتونو سره کفر وکړو او پیغمبران یې په ناحقه قتلول شروع کړل دا د هغوی د نافرمانۍ د کارونو او د هغوی د دې خبرې نتیجه وه چې د شریعت د حدونو نه بهر ته وتل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون یقین وکړئ کو د نبی عربی منون کې دي او کو يهوديان دي کو عیسایان دي او کو صابیان دي چا چې هم په الله او په ورځ د اخرت ایمان راوړو او نیک عمل وکړو نو د هغه بدلا د خپل رب سره ده او د هغه لپاره د هیڅ یری او غم موقع نشته وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یاد کرے هاغ وقت کله چې مونږه د تور غر ستاسو د پاسه نیولې وو او ستاسو نمو په خوا د اغستلی وو او دامو درتا ویلی وو چې کم کتاب مونږ تاسو له درکو هغه مضبوط ونیسی او کم حکمونه او هدایات چې په دې کې درج دي هغه یاد کړئ په دې ذریعه دا موقع کې دی شي ستاسو د پرهیزګارۍ په لارا روان شئ. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. خود دینا رستو تاسو دخپلی وادینا واپشوی د دې باوجود د الله فضل او داغ رحمت ستاسو سره مل وو کینینو تاسو به پخوا تباشوی وی. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بیا تاسو ته د خپل قوم د هغې خلکو قصه خو معلومه ده کنه چې د سبت قانون مات کړی وو مونږ هغوی ته وویل چې شادوګان شئ او په دې حالت کې اوسېږئ چې په تاسو باندې د هر طرف نه لعنت. فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین. دغه شان مونږ د هغوی انجام د هغې زمانې د خلکو دپاره او د رستو راتلونکو نسل دپاره یو عبرت جوړ کړو او د یریدونکو خلکو دپاره مو یو نصیحت پرېښودو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. بیا هغه واقع یاد کړئ کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل چې الله تاسو ته حکم کوي چې یوه غوا ذبح کړئ. هغوی وویل چې آیا ته زموږ سره ټوخی کوې؟ موسی علیه السلام وویل چې زه په خدای پورې د دې نه پناه غواړم چې د جاهلانو په شان خبرې وکړم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هغوی اویل چې ډیره خدا خپل رب ته درخواست وکړه چې هغه مونږ ته د دې غوا سره تفصیل وخی. موسی علیہ السلام اویل د الله فرمان دی چې هغه د داسې غواوی چې نه بډای وي او نه بچی وي بلکې درمیانی عمر والا دی وي لہذا کم حکم چې درته کیږي هغه اومنئ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هغوی بیا وویل چې د خپل رب نه تپوس وکړه چې د هغې رنگ به څنګه وي. موسی علیه السلام وویل الله فرمایي چې غوا د زیړ رنگ په کار ده چې رنگ یې داسې شوخ وي چې د کتونکو پرې زړه خوشحالیږي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. هغوی بیا وویل چې د خپل رب نه صفا صفا تپوس وکړه چې کم قسم غوا پکار ده مونږ د دې په پیدا کولو کې حیران شوي یو که د الله خوښه شي نو مونږ ته به د دې پته ولګیږي. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسی علیہ السلام جواب ورکړو چې الله تعالی وایي چې هغه داسې غوا ده چې کار خدمت ترې نه اخیستې کیږي نه ځمکه اړوي او نه اوبه راوباسي صحیح سالمه او بې داغه. په دې باندې هغوی چغه کړه چې هاو اوس دې ټیک پته وښودله بیا هغوی هغه ذبح کړه ګینو نو هغوی خو داسې نه معلومېدل چې دا یې کړی وي. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. او هاغا واقعا تاسو تا یاد دا کل چه تاسو یو سڑی مل کرے وو او بیا داغا پا بارکی مو جگڑی کولے او پا یو بلمو دا قتل الزام لگولو او اللہ دا فیصل کریوا چه سی تاسو پتوائی هغب الله خكار كوي. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذا وقت منغا حكم وكلو چه ده دي غوا پا يوائي سبان دي مره اوهاي او گوره دارنگي الله مره جون دي كوي او تاسو تا خپل نخي ده دي ده پارخي چه تاسو پوه شاي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. خو اخیر دا چې د داسې نخو لیدلو نه وروسته هم ستاسو زړونه سخت شو د کاڼو په شان سخت شو بلکې په سختۍ کې دا غین هم زیات سخت زکا چې په کانو کې ځینې داسې هم دي چې داغې نه چینې بهیږي ځینې داسې دي چې چوي او داغې نه اوبه راوځي او ځینې د خدای د یری نه هم راپرېوځي الله ستاسو د کارونو نه ناخبره نه دی. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اے مسلمانانو اوس هم تاسو د دې خلکونا دا امید لرئ چې دوی بس تاسو په وینا باندې ایمان راوړي حالانکه په دوی کې د یوې ډلې طریقه دا پاتې شوې ده چې د الله کلام واورېدو او بیا یې سره د پوهې قصدن پاغي کی بدلون راوستلو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندي ایمان راوڑن کو خلق سرچی ملاویگی نوائی چی منگا هم هغه منو او کله چې پخپلو کې دیو بسرا په ځان لزې کې کینی خبری کوي نوای چې بے وقفان شوی خو نه یای تاسو دې خلکو ته هغه خبری خای چې الله تاسو ته خو دلی دی او چې سبا له ستاسو خلاف ستاسو د رب په دربار کې د دلیل په تور پیش کړي. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. او ولی دوی ته معلومه نه ده چې الله د هغه ټولو خبرونه خبر دی کمې چې دوی پټوي او کمې چې دوی ښکاره کوي. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون. په دوی کې یوه بله ډله د امیانو ده چې په کتاب خو پوهیږي نه بس پخپلو بے بنیادو امیدونو او آرزوگانو پسی روان دی او صرف پا په وهمونو ګمانونو باندې ژوند تیروي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نو هلاکت او تباهی دا دهان خلق دا پارا چی پخپلو لاسنو باندی دا شریعت کتاب لیکی بیا خلق توائی چی دا دا اللہ دا طرف نراغلے دے دا پارا دا دے چی پا بدل کی سلک شان فائدہ حاصل کری. داغوی د خپل لاسونو دا لیکل هم داغوی د پاره د تباهی سامان دی او داغوی دا ګټه هم داغوی د پاره د هلاکت سبب دی. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هغوی وایي چې د دوزخ ور با زمونږ سره هډو لګی نه او کلګي نو د یو څو ورځو سزا به وي. نو وی دی د دوی نه تپوس وکړه چې آیا تاسو د الله نه څه داسې وعده اخیستلې ده چې هغه د هغې خلاف ورزي نشي کولی؟ یا خبره دا ده چې تاسو په الله پورې داسې خبرې کوئ چې د هغې په عقله تاسو ته دا پته نشته چې الله د هغې ذمه اخیستلې ده. بلا من کسب سیئه واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اخیر پتا سو پوری با د دوزخ فور ولی نه لګی. هر څوک چې بدی وکړي او په غلطو کارونو کې غیر پاتې شي هغه دوزخی دی او په دوزخ کې به همیشه اوسي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. او کم خلق چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به همیشه اوسي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ياد كريد إسرائيل دا اولادنا مونږ په خوا دا غستلی وا چې دا الله نه بغیر د بل چا عبادت مکوي. د مور پلار د رشتہ دارانو یتیمانانو او مسکینانو سره ښه سلوک کوي. د خلکو سره ښه خبرې کوي. مونږ قائموي او زکات ورکوي. خو د لګو خلکو نه بغیر تاسو ټول د دې وعده نه پشاش وای او تر اوسه پوری پشازای. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. بیا لفشان رایات کړی مونږ ستاسونا مضبوط وعده غستلی وا چې پخپلو کې د یو بل ویني متوې وای او ما یو بل د خپل کورونه نو باسي. تاسو د دې اقرار کړی وو په دې باندې تاسو په خپل گواهان یې. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم ب بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون هننهن تاسيي چخپل رونا وجنای دخپل رور ولای سخلک دخپل کورونا بیکور کوي په ظلم او زیاتی سره داوی خلاف دیو بل مرسته کوي او کله چې هغه په جنگ کې اونول شي او تاسو لا راوستل شي نو داوی د آزادولو د پاره فدیه اخلي او ور کوي حالکه هغه دخپل کورونا استل د سر نه پتا سو باندې حرام وو نو آیا تاسو د کتاب په یو حصہ ایمان راوړی او د بل حصے سره کفر کوي نو پتا سو کې چې کم خلق داسې کار وکړي دا غوی سزا د دینه بغیر بل سیده چې په دنیا کې خوار او ذلیل پاتې شي او په آخرت کې سخت عذاب ته ولېګل شي الله تعالی دا غی کارونه نه خبر نه دی کم چې تاسو کوي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون دا هغه خلق دي چې آخرت خرڅ کړي دي او د دنیا ژوند یې اغستلې دي نو نبا د دوی په سزا کې څه کمی وکړي شي او نبا دوی ته څه امداد ورسېدلی شي ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون مونگا موسى علیہ السلام لا کتاب ورکلو داغن رستمو پرلی پسے رسولان اولیگل او پاخر کمو عیسیٰ علیہ السلام دا مریم زوی دروخان نخو سرا اولیگو او پا پاک رو سرمو داغو مدد اکلو نو دا ستاسو سو طریقه دا چی کل هم یو رسول ستاسو دا نفس دا خواهشاتو خلاف یو سی ستاسو تراوڑه دے نو داغه پا مقابله کی مو سرکشی کری دا سمو دروغ اگنل او سمو اوجل وقالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون دوی وای زمونږ زړونه محفوظ دي نه بلکې اصل خبره دادا چې د دوی د کفر په وجه په دوی باندې د الله لعنت دی دغه وجه دا چې دوی لږ ایمان راوړي ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين او اس چی کم کتاب دا اللہ دا طرفنا دوی ترا غلے دے دا غی سره دا دوی سو سلوک دے سره دا دے چاہغا دا حاغ کتاب تصدیق کوي کم چی دا دوی سره دا مخکی نا موجود وو سره دا دے چی دا دے کتاب دا راتلو نا مخکی با دوی پخپلا دا کافرانو پا مقابلہ کی دا فتحا او امداد دو آگانی غفتلے خوچی کل آغا دوی ترا غے او دوی خو پیجندو ہم نو دا غی نا منلو نای انکارو کرو د خدای لعنت دی وی په دې انکار کوونکو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين دا سمر خرابا ذریعہ دا چی دوی پی زان لتسلی راولی چی کم ہدایت اللہ نازل کرے دے دا غیر دا منلونا صرف دا دے زد پا وجہ انکار کوی چی اللہ خپل فضل وحی او رسالت دا خپل خوخی پا بندہ باندی راولے گو نو دوی اوس د یو غضب مستحق شوی دی د پاسه د بل غضب او د داسې کافرانو د پاره سخته د ذلت سزا مقرره ده وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ کله چې دوی ته وویل شي چې الله سے نازل کړی دی پاغه باندې ایمان راوړای نو دوی وایي مونږ خو صرف پاغه سیز باندې ایمان راوړو چې هغه په مونږ یعنی د اسرائیل په نسل باندې نازل شوی دی دا غین علاوه چې سره غلی دی دا غیر د منلو نه هغوی انکار کوي حالکه هغه حق دی او دا هغه تعلیم تصدیق او تایید کوي کم چې دا غوی سره د مخکې نه موجود وو دیر خدا دوی ته وایا که چه رستا سپا هغه تعلیم باندې ایمان وی کم چې تاسو راغلی وو د دین مخکې مو د الله هغه پیغمبران کم چې پخپلا په بنی اسرائیلو کې پیدا شوی وو ولی قتل ول وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ تاسو تا موسى علیہ السلام دا سنگ سنگ روخان نقو سر راغے بیا هم تاسو داس ظالمان وی چه دا غدت لو سرمو دا غواد بچی عبادت شروع کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين بیا لگشان هاغا محکم وادر آیات کرے چی تور مستاسو دا پاسا اوچت کرے وو او وادم درنا اغستلی وا مونگ در تا ویلی وو چی کم ہدایات مونگ در لیگو داغے پا سختی سر پابندی کوای او پا غگونی واورے ستاسو مشرانو اویل مونگا واورے دل خمنوی نا او داغوی دا کفر دا حال وو چی داغوی پا زرون کی دا غوا دا بچی مین ناستا وا ور تا او آیا کچری تاسو مومنان یای نو دا خو عجیب ایمان دے چی تاسو تا دا داسی خرابو کارونو حکم در کوی قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين دوی تا وایا کچری واقعی دا اللہ پا نیز دا آخرت کور دا ټولو انسانانو نه علاوه خالص تاسو د پاروي نو بیا تاسو لا پکار دی چې د مرګ ارزو وکړی کچری تاسو په خپل خیال کې رښتینی یې ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين یقینو کړی چې دوی به هیڅ کله د دې ارزو ونکړي په دې وجہ چې دوی په خپل لاسونو کم ګټ حالت ځانته لګلی دا هغه دوی د دې نه من کوي چې حالت دتلو ارزو وکړي الله د دې ظالمانو د حال نه خبر دے ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون تو بووی نه چې دوی د ټولو خلکو نه زیات پجوان مین دي تر دې پوري چې په دې معاملې کې د مشرکانو نه هم زیات حریسان دي د دوی هر یو سړی دا غواړي چې زر کال ژوند دی حالکه دا اوږد عمر خو دوی د عذاب نه سلری نشوړلې هر څنګه عملونه چې دوی کوي الله هغه ویني قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين دويت أوايا چې څوک د جبرئیل علیه السلام سره دشمنی ساتي هغوی ته دی معلومه وي چې جبرئیل علیه السلام د الله په حکم سره دا قرآن ستا په زړه باندې نازل کړی دی چې د مخکینو کتابونو تصدیق کوي او تایید کوي او دو مومنانو دپاره د هدایت او د کامیابی زیری دی من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین کچری د جبرائیل سره د دوی د دشمنی دا وجوی نو ورته وایا چې څوک د الله او داغه د فرښتو او داغه د رسولانو او د جبريل او د میکائیل دشمنان دي الله دا دغه کافرانو دشمن دي ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون مونږ تا ته داسې آیاتونه نازل کړي دي چې حق صفا صفا ظاهرونکي دي په هغې باندې د عمل کولو نه هغه خلک انکار کوي چې هغوی فاسقان دي او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون ولی همیشه داسې نه دي شوي چې کله هغوی یو وعده کړي ده پاوی کې یوې ډلې ضرور هېر کړې ده حالکه اکثر خو پکې داسې دي چې په رښتیا سره د زړه ایمان نه دی راوړې ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون او چې کله دوی ته د الله د طرف نه یو رسول سره د داسې کتاب راغې چې هغه د دوی د کتاب تصدیق کوونکی دی نو په دې اهل کتابو کې یوې ډلې د الله کتاب شاته داسې غورځوو لکه چې هغوی هډو سپوهیږي نه واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون او پهاغ سيزنو پسي ورپسيشو چه شيطانانو با د سليمان عليه السلام د بادشاهي پنوم پیش کولو حالکه سليمان عليه السلام هيچري کفر نه دي کړي کفر خو هاغ شيطانانو کوو چې خلکو ته به د جادو تعلیم خودلو او هغوی په هاغ سیس پسی ورپسی شو چې په بابل کې په دوو فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل کړی شوی وو حالکه هغوی یعنی فرښتو چې به کله چاته داغې تعلیم ورکولو نو اول به ورته صفا وویل چې ګوره مونږه صرف یو ازمیخت یو تو کفر کې اخته نشې بیا به هم دې خلکو د هغوی نه هاغه څه زده کول چې په هغې سره د خاوند او د هغه د ښځې په منځ کې جدایي راولي ظاهر خبره ده چې په دې ذریعه هغوی د خدای د حکم نه بغیر هیچا ته ضرر نشو رسولې خو سره د دې به هغوی داسې څیز زده کولو چې په خپل به د هغوی دپاره فایده ورکوونکې نه بلکې نقصان ورکوونکې وو او هغوی ته دا ښه معلومه وه چې څوک د دې څیز خریدار شو نو د هغوی دپاره په آخرت کې هیڅ حصه نشته څومره خراب سامان وو چې د هغې په بدل کې هغوی خپل ځانونه خرڅ کړل افسوس چې هغوی ته معلوم وي دا بد انجام ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون او کچری هغوی ایمان او تقوا اختیار کړی وي نو د الله په دربار کې چې دا غي کوم بدله ملاوي دله هغه دا غوی د پاره ډېر به تر وا افسوس چې هغوی خبر وي د دې ښه انجام نه يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم اي مؤمنانو راعنا ما وایي بلکه انظرنا وایي او خبر په توجه سره اورئ دا کافران خو د دردناک عذاب مستحق ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم کم خلکو چې د حق نه انکار کړی دی کو هغه اهل کتاب دی او کو مشرکان دی هغه هیڅ کله دا نه خخوي چې ستاسو د رب تر طرف نه په تاسو باندې څه خیر نازل شي خو الله چې څوک غواړي هغه د خپل رحمت دپاره خاص کوي او هغه د یو لوی فضل خاوند دی ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير مونږ چې خپل کم آیاتونه منسوخ کوو یا یې د خلکو نه هیروو نو داغې په ځای داغې نه بهتر یا کم نه کم داغې په شان آیاتونه راوړو آیا تا ته معلومه نه ده چې الله په هر څه قدرت لري الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولي تا ته پته نشته چې د ځمکې او د اسمانونو بادشاهي د الله ده او داغن بغیر بل هیڅوک ستاسو خبر اغستون کې او ستاسو مدد کوونکې نشته. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. آیا تاسو د خپل رسولنا هغه شان ته پوسونه کول غواړئ لکه څنګه چې د دین مخکې د موسی علیه السلام نشوي وو؟ حالانکه چا چې د ایمان لار د کفر په لاره بدله کړه هغه د صحیح لارې نه بے لاری شو. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير. فأهل کتاب کې ډېر خلک دا غواړي چې په څه طریقې تاسو د ایمان نه کفر ته واپس راواړئ، اگر چې حق هغوی ته ښکاره شوی دی خو د خپل نفس دا حسد د وجې نه هغوی ستاسو دپاره دا غواړي. د دې په جواب کې تاسو تر هغې پورې د معافۍ او د چشم پوشۍ نه کار واخلئ چې الله خپله فیصله په خپله جاری کړي. یقین لرئ چې الله په هر څیز باندې قدرت لري. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. منز قائم وي او زکاة ورکوي تاسو چې د آخرت لپاره کوم نیکی ځان لا مخکې لیږئ هغه به د الله سره بیا مومئ. تاسو چې څه کوئ هغه د الله په نظر کې دي. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دوی وایي چې هیڅوک په جنت ته نه ځي تر څو چې هغه یهودي نه وي یا د عیسایانو د خیال مطابق عیسایي نه وي. دا د دوی ارزوګانې دي. دوی ته وایا چې خپل دلیل پیش کړي که چېرې تاسو په خپله دعوه کې رښتینی یئ. فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأصل کی نتاس خاص خلق یئی او نبل سو حق داده چې چا خپل ځان د الله فرمان ته اوسوارو او عملاً په نیکه لار روان شو نو داغه د پاره د دې اجر داغه د رب سره دی او د داسې خلکو د پاره نه داسې یری او نه داسې غم موقشته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يهوديان وای چې د عیسایان سره هیڅ نشته. عیسایان وای چې د يهوديان سره هیڅ نشته. حالکه دوه کتاب لولي او دا قسم داوي هغه خلق هم کوي چې دا غوي سره د کتاب علم نشته. دا په کومو اختلافو کې چې دوی اخته دي د دې فیصله به الله د قیامت پر ورځ کوي. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم او د هغه سړي نه به زیات ظالم څوک وي چې د الله په عبادت خانو کې د الله د نوم یادولو نه خلق منی کوي او د هغې په ورانولو پسې لګېدلی وي. داسې خلک د دې قابل نه دي چې په دې عبادت خانو کې قدم کیږدي او کچرې هلته لاړ هم شي نو چې یره ورسره وي. د دوی دپاره په دنیا کې شرمندګي ده او په آخرت کې لوی عذاب. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم مشرق أو مغرب طول دا الله دي كم طرف تا چه تاسو مخ گرزوائي نهم هاغا طرف تا دا الله مخ دي الله دير فراخي والده أو پهر سپوهي. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون د دوی وینا دا چې الله ځان لا زوی نیولې دی. الله پاک دی د دې خبرونه اصل حقیقت دا دی چې پزمکه او اسمانونو کې سدي هغه ټول د الله دی ټول داغه فرمان منونکي دی. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هغه د اسمانونو او د ځمکې پیدا کوونکی دی. د کمی خبرې چې هغه فیصله کوي نو د هغې دپاره بس هم دا حکم کوي چې شاه او وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون نا پوهان وایي چې الله په خپل زموږ سره خبري ولی نه کوي یا یو نخه ولی مونږ ته ناراضي. دارنګ خبري با د دوی نه مخکيني خلکو هم کوله د دې ټولو مخکيني وروسته گمراهانو سوچ فکر یو شان دي. د یقین والو د پاره خو مونږه نخي صفا صفا بیان کړی دي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم د دین لوی نخبه بل سوی چې مونږ ته د حق علم سره زیره ورکوونکه او يرونکه اولی گله. اوس چې کوم خلکو ځان د دوزخ سره تړلې دي داغوی د طرف نه ته زموار نه او نه بستانه داغوی په باره کې تپوس کیږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير يهوديان أو إسايان با ستان ترحغي پوری رازي نشي تر سوچ تداغوی پا طریق روان نشي. صفا ورته وایا چې لار خو بس هم هغه ده کوم چې الله خو دلی ده. کم علم چې تا ته راغلی دی که چېرې تا دا هغې نه وروستو داغوی د خواهشاتو پیروي وکړه نو ستا دپاره هیڅ یو دوست یا مددگار داسې نشته چې تا د الله نه بچ کړي. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون کم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی هغه هغه سوای لکه څنګه چې د هغې د وینا حق دی هغوی په دې قرآن باندې د زړه په صدق سره ایمان راوړي او چا چې د دې سره د کفر طریقه اختیار کړه هغوی په اصل کې نقصان موندونکي دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بني إسرائيل یاد کړئ زما هغه نعمت چې ما په تاسو باندې کړی وو او بلدا چې ما د دنیا په ټولو قومونو باندې تاسو غوره کړی وای. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون. او د هغه ورځې نه ویریږئ چې څوک به د هیچا په کار نه راځي نه به د چانا فدیه قبلی دی شي نه به سفارش چاته فایده ورکوي نه به مجرمانو ته څه مدد ورسېدی شي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يا كري کله چې ابراهیم علیه السلام خپل رب په یو څو خبرو کې وازمیلو او هغه په هغې ټولو کې پوره وختو نو الله ورته وویل زه تا د ټولو خلکو دپاره پیشوا جوړوم. ابراهیم علیه السلام عرض وکړو آیا دا وعده زما د اولاد سره هم ده؟ الله جواب ورکړو زما وعده د ظالمانو سره تعلق نه لري. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. او دا یاد کړئ چې مونږه دا کور یعنی کعبه د خلکو دپاره مرکز او د امن ځای ګرځولې دی او خلکو ته مو دا حکم ورکړی وو چې ابراهیم علیه السلام په کم ځای کې د عبادت دپاره ودرېږي د هغه ځای نه مستقل د مونځ ځای جوړ کړئ او ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته مو دا تاکید کړی وو چې زما دا کور د طواف کوونکو اعتکاف کوونکو د رکوع او سجده کوونکو دپاره پاک ساتئ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. او دا یاد کړئ چې ابراهیم علیه السلام دعا وکړه اے زما ربا د دې خار نه د امن خار جوړ کړه او د دې په اوسیدونکو کې چې څوک الله او آخرت منی هغوی ته هر قسم میوې ورکړه په جواب کې ورته د هغه رب وفرمایل او چې څوک نه منی هغه لبه هم د دنیا د ژوند د یو څو ورځو سامان ورکم خو آخر به د جهنم عذاب ته راکاږم او هغه د ټولو نه خراب ځای دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او یاد کړئ کله چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د دې کور دیوالونه اوچتول نو دعا به کوله اے زمونږ ربا زمونږ د طرف نه دا خدمت قبول کړه تدا هر چا خبري اوريدن كه او په هر سو پوهيدن كه يي. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ربا مونږ دواړه خپل فرما بردار حکم منون کی جوړ کړه زمونږ د نسل نه یو داسې قوم را پورته کړه چې ستا حکم منون کی مسلمانان وي مونږ ته د خپل عبادت طریقې وخیا زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړه ته ډېر معاف کوونکی رحم کوونکی یې. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أو اي ربا پدي خلقو کی ددي خپل قومنا یو داسې رسول را پورته کړه چې هغوی ته ستا آیاتونه واوروي هغوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي او دا هغوی ژوند پاک او صفا کړي ته غالب یې او د حکمت خاوند یې. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اوسوک دی چې دا ابراهیم علیه السلام د طریقې نه نفرت وکړي چا چې په خپل ځان په بیوقفتیا او جهالت کې اخته کړی وي داغنه بغیر بل څوک دا حرکت کولی شي. ابراهیم علیه السلام خو هغه سړی دی چې مونږ په دنیا کې د خپل کار دپاره غوره کړی وو او په آخرت کې به هغه په صالحانو کې شمارل کیږي. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. دا هغوی حال دا وو چې کله ورته خپل رب ویل چې مسلمان شه نو زری ویل چې زه د کائناتو د مالک مسلمان شوم. ووصى بها ابراهیم بنیه ویعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هغه خپل اولاد ته هم په دې طریقه باندې د تللو هدایت کړی وو او هم د دې وصیت یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته کړی وو. هغه ورته ویلی وو چې زما بچو الله ستاسو د پاره دا دین غوره کړی دی نو د مرګ پورې مسلمانان اوسېږئ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نو آیا تاسو په هغه وخت کې موجود وای چې کله یعقوب علیه السلام د دې دنیا نه رخصت دلو هغه د مرګ په وخت کې د خپل زامنو نه تپوس کړو چې بچو زمانه رست با تاسو د چا بندگی کوئ. هغوی ټول په جواب کې وویل چې مونږ به د هغه یو خدای بندگی کوو کم چې ستا او ستا د مشرانو د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام خدای وو او مونږه خاص هم داغو مسلمانان یو. تلک امه قد خلت لنا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. هغه څه خلق وو چې تیر شو څه چې هغوی ګټلی دي هغه د هغوی دپاره دي او څه چې تاسو ګټئ هغه به ستاسو دپاره وي ستاسو نه به دا تپوس نه کیږي چې هغوی څه کول. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين يهوديان وايچ يهوديان شي نو سهيل عرب بيا مومي عيسايان وايچ عيسايان شي نو هدايت بدرتا نصيب شي دوی تا اوایا چی نا هر سو پریگ دے یو دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ او ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو ننو قولو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون اے مسلمانانو او آئے چمونگا ایمان راوالے دے پا اللہ باندی او پاغا ہدایت باندی چمونگتا نازل شوے دے او چی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام اولاد تا نازل شوے وہ او چی موسیٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام او نورو ټولو پیغمبرانو تا تخپل رب د طرفنا ورکړی شوی وو مونږ دا غوی په مینس کې هیڅ فرق نه کوو او مونږه د الله مسلمانان یو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ نو کچری دوی ایمان راوړو لکه څنګه چې تاسو ایمان راوړې دي نو په هدایت باندې دي او کچری د دې نه مخ واړو نو صفا خبر ده چې هغه په عزت کې پراته دي نو اطمینان لرئ چې دا هغوی په مقابله کې الله ستاسو د حمایت دپاره کافی دی هغه هر څه اوري او په هر څه پوه دی صبغت الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون اوایا د الله پاک رنگ اختیار کړئ داغه د رنگ نبا بلخ رنگ د چاوي او مونږه داغه بندگی کوون کیو قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته اوایا چې آیا تاسو د خدای په باره کې زمون سره جګړې کوئ حالانکه هغه زمونږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی زمونږ عملونه زمونږ د پاره دي او ستاسو عملونه ستاسو د پاره دي او مونږه الله لرا خپل بندگی خالصه کړی ده ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون يا تاسو دعوای چې ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او د يعقوب عليه السلام اولاد ټول يهوديان يا عيسايان وو ورته وایا چې تاسو زیات علم لرئ که الله داغ سړی نه به بل زیات ظالم څوک وي چې داغ په ذمه د الله د طرف نه یوه گواهی وي دې هغه پټ کړي ستاسو د کارون نه الله سنا خبره خو نه دی تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هغس خلقو چی تیر شو داغوی گتا داغوی دا پاروا او ستاسو گتا ستاسو دا پارا دا ستاسو نبا داغوی دا عملونو پا بارک تپوس نکی گی. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ناپوه خلق با ضرور دوائی چدا پدوی سوشو اول چی کمی قبلی تا منز کوو دا غین یک دم واوڑی دل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا چی مشرق او مغرب ټول دا غدی دا اللہ چی چاہتا فخوی حغتا نیغ لار خی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. او دغه شان خو مونږه ستاسو نه یو امت وس جوړ کړی دی د پاره د دې چې تاسو د دنیا په خلکو باندې گواهان شئ او رسول په تاسو باندې گواه شي. اول چې تاسو کم طرفتا مخ کوو هغه خو مونږ صرف د دې معلومولو دپاره قبله مقرر کړی وه چې څوک په رسول پسې ځي او څوک واپس په شا ځي. دا کار خو وو ډېر سخت خو د هغې خلکو دپاره هیڅ سخت نه و چاته چې الله هدایت نصیب کړی وو. الله به ستاسو دا ایمان هرگز نه ضایع کوي. یقین وکړئ چې الله د خلکو په حق کې ډېر مهربانه او رحم کون کے دے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمان تا بار بار ستا مخ گرزول مونگا وینو نو مونگا تا هاغ قبلے تا گرزو کما چستا فخدا مسجد حرام ترختا مخ وګرځوا اوس چې هر چرته تاسو یې نو هم دغه مسجد حرام ترختا په مانځي کې مخونه ګرځوي. کم خلکو ته چې کتاب ورکړ شوی وو هغه خپو هیږي چې د قبله د بدلولو دا حکم دا غوی د خپل رب د طرف نه دی او حق دی خو د دې باوجود چې هغه څه کوي الله دا غنه ناخبره نه دی. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. کت دے اہل کتاب تا ہر سنگ نہ خراوڑے خو ممکن نہ دا چې دوی ستا دا قبل پیروی وکړي او نہ ستا دا پارا دا ممکن دا چې تی دا دوی دا قبل پیروی وکړي او پا دوی کی یو ڈل هم دا بلی ڈلی دا قبل پیروی کولی تا تیار نہ دا او کم علم چی تا تراغل دے دا غینا رست کو چری تا دا دوی دا خواہشاتو پیروی اکڑا نو دا یقینی دا چی تبا پا ظالمانو کشمار شے الذین آتیناهم الكتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کم خلقو تا چی مونگا کتاب ور کرے دے حغوی دازے چی قبلت ری جوڑا کری شوی دا دا سی پیجنی لکا سنگا چی خپل اولاد پیجنی خو پا حغوی کی یو ڈالا سر دا پوہی قصدن حق پتوی الحق من ربك فلا تكونن من الممترين دا بالکل یو حق امر دے ستا دا رب دا طرفنا نو دا دے پاقلا تو ہرگز پا شک کی مپرے وزا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اینما تکونو یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر دا ہر چا دا پارا یو طرف دے چاہغا ہغی طرف تا مخ گرزوی نتاسو نیکی طرف تا دیو بلن مخ کی گئے ہر چر تا چی یئی تاسو اللہ بتاسو ٹول بیامومی او راب مولی دا غد قدرتنا حسیز بہر ندے ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون او تشي دا کم زينا تيريگه هم داغ زينا خپل مخ دمانز پا وقت کی مسجد حرام تا اگرزوا زکا چی دا ستا دا رب حق فیصله دا او اللہ ستاسو دا عملونو نا ناخبر نده ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون او ده هر زینه چی تیره گی تو نو خپل مخ مسجد حرام تا گرزوا او هر شرط چی یای تاسو نو مسجد حرام تا مخونه گرزوای او موز کوای ده پاره ده ده چی ده خلکو سرا ستاسو خلاف سو حجت یا اعتراض نوی هون ده دینا چی سوک ظالمان دی داغوی جبا به حس حال کی نبندیگی خو تاسو داغوی نا میره گئی بلکه زمانه یره گئی او د پاره د دې چې زه پتا سو باندې خپل نعمت پوره کړم او په دې امید چې زما د دې حکم په منلو سره به تاسو هغه سي د کامیابی لار بیا مومای کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون لکه څنګه چې تاسو ته په دې سیس سره کامیابی نصیب شوه چې مونږه په تاسو کې په خپلا ستاسو نه یو رسول راولېږو چې تاسو ته زمون آیاتونه وروي ستاسو ژوند پاکوي او تاسو ته د کتاب او د حکمت تعلیم درکوي او تاسو ته هغه خبرې خي چې تاسو ته معلومی نه وي فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نو تاسو ما یاد ساتئ زه به تاسو یاد ساتم او زما شکر وباسئ د نعمتونو ناشکری مکوئ. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي، په صبر او په مانځ سره مدد وغواړئ، الله د صبر کوونکو سره دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. او کم خلق چی د الله په لار کې قتل کړی شي هغوی ته مړ مه وایئ، بلکې هغوی په حقیقت کې ژوند دي، خو تاسو دا هغوی په ژوند نه پوهېږئ. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. او موږ په تاسو باندې یرا لوګه د مال او د سر نقصان او په آمدنو کې کمی ضرور راولو، او تاسو به ازمو په داسې حالاتو کې چې څوک صبر وکړي او چې کله پرې څه مصیبت راشي نو وایي چې مونږه د الله یو او هم الله ته واپس تلونکي یو. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون. نو هغوی ته د خوشاله زیری ورکړه، پاغوی باندی با د خپل رب د طرفنا ډیر مهربانی انی د الله د رحمت په سوري کې بوي، او هم دغه خلک په نیغلار روان دي. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. بشکا صفا او مروه د الله د نخو ندی، نو څوک چې د بیت الله حج یا عمره کوي نو داغه د پاره داسې د ګناه خبره نه ده چې د دې دوانو غوندو په منځ کې صحیح وکړي، او څوک چې په خپل رضا سره د خیر سکار وکړي هغه د الله په علم کې دی، او الله داغه قدر کوونکی دی. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کم خلق چې زمونږه را لېږل شوی روخانه تعلیمات او هدایات پټوي، په دا حال کې چې هغه مونږه د ټولو د لار خودنې د پاره په خپل کتاب کې بیان کړی دی، یقین وکړئ چې الله هم په هغوی باندې لعنت وایي، او ټول لعنت کوونکي هم په هغوی باندې لعنت لیږي. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. البته چې کم خلک د دې کار نه منشول او د خپل عمل اصلاح وکړه او چې صحیح پټول هغه ښکارا بیان کړل، نو زبا هغه معاف کړم، او زه ډیر معاف کوونکې رحم کوونکې يم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. کم خلکو چې د کفر عمل اختیار کړو او هم د کفر په حالت کې مرشول نو په هغه باندې د الله د فرښتو او د ټول خلکو لعنت دی خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون د لعنت په دې حالت کې با هغه همیشه وي نه به د هغوی نه سزا سپکه کړی شي او نه به ورله نور مهلت ورکړی شي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ستاسو خدای بس یو خدای دی د دغه رحمان او رحیم نه سیوا بل خدای نشته إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ دَدِي حَقِقَتْ پَيْجَنْدَلُ دَبَارَا كُو دَسُنَّخُ ضَرُورَتْ وِي نُوچِ كَمْ خَلَتْ دا عقل نکار اخلی دا غوی دا پارا دا اسمانونو او د ځمکې په پیدا کولو کې دا شپه او ورځ چې په یو بل پسې مسلسل زی راځي په دې کې دا کشتۍ چې د انسان د فائدې سیزونه په دریابونو او سمندرونو کې وړي راوړي په دې کې د باران په دې اوبو کې چې الله یې د برنا راوروي بیا په هغې مړه ځمکه ژوندی کوي او د دې انتظام په برکت پزمکه کی هر قسم د سا مخلوق خوروی د هواګانو په چلن کی او په دې وریځ کی چې د اسمان او د ځمکه په میز کی فرمان منون کی ولاړی دي بشمار نخی دی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب دا تولي هاقا نخدي چه دا قدائي پا يوالي دلالت كوي خود دي باوجود هم څه خلک داسې دي چې د الله نه سیوا بل څوک د هغه مقابل او د هغه برابر جوړوي او د هغوی سره داسې مینه کوي لکه څنګه چې د الله سره مینه پکار ده حالانکه چې کم خلک مؤمنان دي هغوی د ټولو نه زیاته مینه د الله سره لري کاش چې کم حقیقت به دوی د قیامت په ورځ د عذاب په لیدلو سره په خپلو سترګو ویني هغه هم نن د دې ظالمانو په ذهن کې راغلی چې ټول طاقتونه او ټول اختیارات خو د الله په قبضه کې دي او دا چې په سزا ورکولو کې هم الله ډېر سخت دی اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب بیا هغه چې کله سزا ورکوي هغه وخت با حالت داوي چې په دنیا کې په کم مشر پسې خلق تلی وی هغه مشر با د خپل پیروکارانو نه ځان خلاصوي خو سزا به ورته خامخا میلاویږي او دا وی ټول اسباب او ذریعہ به ختميږي وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار او کم خلق چې په دنیا کې په هغوی پسې روان وو هغوی بوای چې کاش کومنګلا بیا موقع راکړې شو نو مونږ با دوی تخپل بیزاری دغه څه خودلې وي لکه څنګه چې نن دوی زمونږ نه بیزار کیږي په دې طریقه با الله دې خلکو ته د دوی د دنیا عملونه په داسې شان سره ښکار کوي چې دوی با د ارمانونو او د پیمانتیا لاسونه مروړي خو د ور نه به د وتلو لار نه مومي يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اي خلقو پزمککی چې کم حلال او پاک سيزونه دي هغه خوري او د شیطان په خودل شو لارو باندې مزه هغه ستاسو ښکاره دشمن دی انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون تاسو ته د بدی او د بهایای حکم کوي او دا سبق درتا خی چې د الله په نوم هغه خبرې وایې د کوم خبرو په حق لچی تاسو ته علم نشته چې الله دا فرمایل دي واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون کله چې دوی ته ویل شي چې الله کم حکمونه نازل کړی دي په هغه پسې روان شي نو په جواب کې وایي چې مونږ خو به په هغه طریقه عمل کوو په کومه چې مونږ خپل پلار نیکو موندلې دي ډېره ښه ده خو که چېرې د دوی پلارانو او نیکونو د عقل نه کار نه وي اغېستلې او نېغه لارې نه وي موندلې نو آیا بیا به هم دوی په هغوی پسې ځي ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون د کوم خلکو چې د خدای په خودل شوی لار باندې د تللو نه انکار کړی دی د دې مثال داسې دی لکه چې یو شپن کې زناور ته आवाज کوي او هغه زناور د هاهو د आवाज نه سیوا هیڅ نه اوري دوی کانې دي چاراګان دي ړاندې دي ذکر اس خبر اپا عقل کی نرازی یا ایوہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اے مومنانو کچری تاسو پا حقیقت کی دا اللہ بندگی کون کیای نو کم پاک سی زنہ چی مون تاسو له در کړی دی هغه به تکلیف اخره او د الله شکر وباسه انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم دا الله د طرفنا کس پابندی پتا س باندې دا نو هغه دادا چې مردار مخره د ویني او د خنزیر د غوخنا ځان ساتي او هغه سیز مخره چې پاغه باندې دا الله د نوم نسیوا د بل چا نوم اغستل شوی وي هو چې کوم سړی مجبور وي او د قانون ماتولو اراده نه وي یا د ضرورت نه زیاتې نه کوي نو کو هغه د دې سيزونو نه سو اخري نو ګنا په نشته الله بخونکې مهربان دی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حق دادي چه سوك هغا حكمنا پتوي چه هغا الله پخپل كتاب کی نازل کری دي او د دنیا په لګه فائدہ هغه قربانوي هغوی په اصل کې په خپلو ګېډو کې وور اچوي. د قیامت په ورځ به الله هرگز د هغوی سره خبرې ونه کړي او نه به هغوی پاک کړي او د هغوی دپاره دردناکه سزا ده. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دا هغ خلق دي چې د هدایت په بدل کې گمراهی واغستلا او د بخانه په بدل کې عذاب واغستلو. سو عجیبه حوصله ده د دوی چې د دوزخ عذاب ته ټینګ دي. ذلک بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. د دې ټول وجه دا ده چې الله خو ټیک ټیک د حق مطابق کتاب نازل کړی وو خو چې کوم خلکو په کتاب کې اختلافات راوستل هغوی په خپلو جګړو کې د حق نه ډېر لري لاړل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی دا نه ده چې تاسو خپل مخونه مشرق یا مغرب ته کړئ بلکې نیکی دا ده چې سړی په الله په ورځ د قیامت په فرښتو او د الله په نازل کړی شوي کتاب او د هغو په پیغمبرانو باندې د زړه د اخلاص ایمان راوړي او د الله په محبت کې خپل غوره مال په رشیدارانو یتیمانانو باندې په مسکینانو او په مسافرانو باندې چې څوک د امداد لپاره لاس ونیسي په هغوی باندې او د غلامانو په آزادولو باندې خرچ کړي منز قائم کړي او زکات ورکړي او نیکان هغه خلک دي چې کله وعده وکړي نو هغه پوره کوي او د تنګسیا او د مصیبت په وخت کې او د حق او د باطل په جنگ کې صبر وکړي. دا رښتینی خلک دي او هم دا خلک پرهیزګاران دي. یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے هاغا خلقو چی ایمان مراوڑے دے ستاسو دپارا د قتل په مقدمو کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. کو آزاد سړی قتل کړی وي نو د دغه آزاد سړی نه دی بدل واغستل شي. کو قاتل غلام وي نو دغه غلام دی قتل کړی شي او کو خزه دا جرم وکړي نو هم دغه خزنه دی بدل واغستل شي. هو کچری د قاتل سره د هغه رور د سو نرمۍ کولو دپاره تیار وي نو پکار دی چې په ښه طریقه د وینې تاوان فیصله وشي او د قاتل دپاره ضروری ده چې په راستۍ سره د وینې تاوان ادا کړي. داستاسو درب دا طرفنا آسانتیا او رحمت دے دا دین رست ہم کچا زیادے اکڑو نو داغو دا پارا دردنا کا سزا دا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے اقل لرنکو ستاسو دا پارا پا قصاص کی جوندن دے امید دے چتا صبح ددی قانون دا خلاف ورزینا زانو ساتے كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين پتاسو باندی دا فرض پلی شوی دی چی کل پتاسو کی دچا دا مرگ وقت راشی او داغنا مال پاتی که دو نو حغا دی دا مور او پلار او دا رشدارانو دا پارا پا خطری کا وسیعتو کری دا حق دے پا پرحیزگارانو خلقو باندی فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذین يبدلونه ان الله سميع عليم بیا چې چا وصیت واورېدو او رستی هغه بدل کړو نو داغه ګنا په هغه بدلون کې باندې دا الله هر څه اوري او په هر څه پوهه دی فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم البته که د چا سره دا یروي چې وصیت کوونکی په خطا یا په قصد سره بې انصافي کړی دا او بیا هغه د هغه خلکو په مینځ کې چې د چا سره دا معامله تعلق لري اصلاح وکړي نو په هغه باندې څه ګناه نشته الله بخون کے مہربان دے یا ایوہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے حال خلقو چی ایمان مراوڑے دے پتاسو باندی روجے فرض کرے شوید لکه څنګه چې ستاسو نه وړاندې د پیغمبرانو په امتونو باندې فرض کړی شوی وي امید دے چې د دینه با پتاسو کې د تقوا صفت پیدا شي ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يوسو مقرر ورزي روجي دي كو پتاسي كي سوك بيمار وي يا پا سفر كي وي نو پا نور ورزو كي دي حقم رب پورا روجي اونسي او کم خلق چی دا روجي نیولو طاقت لري او نه نسي نو هغوی دی فدیا ورکړي د یوې روجي فدیا یو مسکین ته خوراک ورکول دي او څوک چې په خپل خوښه زیات نیکی وکړي نو دا داغه د پاره بهتره ده لیکن که تاسو پوهیږئ نو ستاسو په حق کې دا ډېره ښه ده چې روژه ونیسئ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان هاغا میاشتا چی پکی قرآن نازل کړی شو چی هاغا دا انسانانو دپارا سراسر هدایت دے او په هغه کې داسې صفا واضحه خبرې دي چې سړی ته نیغه لاره ښیي او د حق او د باطل په منځ کې فرق کار کوي. نو د اوس نه چې په چا دا میاشت راشي په هغه لازم دي چې د دې ټولې میاشتې روجې ونیسي، او څوک چې بیمار وي یا په سفر کې وي نو هغه دې په نورو ورځو کې د روجو تعداد پوره کړي. الله ستاسو سره نرمي کول غواړي، سختي کول نه غواړي. د دې وجې نه تاسو ته دا طریقه ښودلې کیږي چې تاسو د روجو تعداد پوره کړئ، او کم هدایت چې الله تاسو لا درکړې دې په هغې باندې د الله د لویۍ اظهار وکړئ او د هغه لویي ومنئ او شکر گزاره جوړ شئ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. او اي نبي صلى الله عليه وسلم، کله چې زما بندگان ستانه زما په حق لا تاسو کړی نو هغه ته وایا چې زه هغه ته ډیر نږدې یم. आवाज کوونکې کله چې ما ته आवाज کوي نو زه هغه اورم او جواب ورکوم. نو په دې وجہ هغه له هم پکار دی چې زما بلنه قبول کړي او په ما باندې ایمان راوړي. دا خبره هغه ته واوروا کې دې شي چې هغه نه غلار بیا مومي. احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. دروجو په دوران کې د شپې د خپل خجو سره ملاوېدل ستاسو د پاره حلال کړی شوی دی. هغه ستاسو د پاره جامې دي او تاسو د هغه د پاره جامې یې. الله تا معلوم شوا چې تاسو د خپل ځان سره پټ په پټ خیانت کوو، خو هغه ستاسو غلطي معاف کړه او د رحمت نظری در باندې وکړو. اوس تاسو خپل خجو ته د شپې ورځي او کم مزه چې الله ستاسو دپاره جایز کړی دا هغه حاصلوي. هم دغه رنگی د شپې تر هغه پوری خورېس کوي کله چې د توري تیارې شپې نه د سبا سپین رڼا ښکار شي. بیا دا ټول کارونه پریک دی او د شپې پوری خپل روزه پوره کړی. او کله چې تاسو په جمعتونو کې اعتکاف کوونکی د خپل خزو سره کورواله مکوي، دا د الله مقرر شوی حدونه دي. دیتا نزدې مورځي دغه شان الله خپل حکمونه خپ تفصیل سره خلکو ته بیانوي. امید دی چې هغه د غلط عمل نه بچي. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. او تاسو په خپلو کې د یو بل مالونه په ناروا طریقه مخورئ، او مې حاکمانو ته د دې غرض لپاره وړی چې تاسو قصدن په ظلم سره د بل د مال صحیح سره اخرای. یسالونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق ستانا دس پا امیدہ زیادی دو او دکمی دو پا بارکی تپوس کوی ورته اوایا چې دا د خلکو د پاره د وختونو مقررولو او د حج د علامتونو نښې دي. هم دغه رنګي دوی ته اوایا چې دا څه د نیکۍ کار نه دی چې تاسو خپلو کورونو ته د شا د طرف نه ورننوځئ. نیکي خو په اصل کې دا ده چې سړی د الله د ناراضګۍ نه بچ شي نو خپلو کورونو ته په دروازو باندې ورننوځي. البته دا الله نه یره کوي امید دی چې ستاسو خلاصي نصیب شي. وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. او تاسو دا الله په لار کې د هغو خلکو سره جنگیږئ څوک چې ستاسو سره جنگیږي، خو زیاتې مکوئ زکا چی اللہ زیادی کون کی نخوخوی. وقتلوهم حیث ثقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. دا غوی سره جنگی گئی په هر زیک چې تاسو دا غوی سره مقابله راشي او وی باسي هغه د هغه زینونه د کم زینه چې هغه تاسو استلی یې. زکه چې قتل کول اگر چې بدکار دی خو فتنه دا غینه هم زیات بدکار دی. او د مسجد حرام په خوا کې چې هغه تر سو جنگ نه کوي نو تاسو وسره هم جنگ مکوي. خو کو هغه هلته هم د جنگ نه من نشول نو بیا تاسو هم په خلاص مت وجنئ. زکه چې د داسې کافرانو سزا هم دادا. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. بیا کو چری هغه من شو نو یقین ساتئ چې الله معاف کوونکې او رحم کون کے دے. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. تاسو دا ہوئی سر جنگے گئے تر حقے پوری چی فتنہ پاتی نشی او دین دا اللہ دا پارشی. بیا کچری ہوئی منشول نو پوہشے سید ظالمانو نسیوا پا بلچا زیاتے کول جائز ندی. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. د حرام میاشتې بدله هم د حرام میاشت ده او د ټولو حرمتونو لحاظ به په برابرۍ سره وي. نو چا چې په تاسو زیاتې وکړو تاسو هم په هغو باندې د هغې په شان زیاتې وکړئ. البته د الله نه یره کوئ او پوه شئ چې الله د هغې خلکو سره دی څوک چې د هغو د حدونو ماتولو نه ځان ساتي. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. دَ اللَّهَ پَلَا رَكِ خَرْچ كَوَي او خپل ځان پا خپلو لاسونو حلاکت تا مغرزوئي دَ احسان طریقه خپل کړئ. زکا چی اللہ احسان کو ان کی خوخوی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ 7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب دا الله دا رزا دا پارا کلچی دا حج او دا عمرين نیت اکڑے ناغا پورا کڑے او کچری پیو زیکی را گیر کرے شوئے نو کم قربانی چی در تا آسانه وی هغه الله ته پیش کړی او تر هغه خپل سرونه مخ روی تر سوچ قربانی خپل ځای ته رسیدلی نه وی خو چې څوک مریض وی یا د چا په سر کې څه تکلیف وی او په دی وجه هغه خپل سر اخروی نو هغه له پکار دی چې د فدیه په تور روجه ونیسی یا صدقه ورکړي یا قربانی وکړي بیا که چېرې تاسو ته امن نصیب شي او تاسو د حج د ورځو نه مخکې مکې ته ورسېږئ نو په تاسو کې چې څوک د حج د ورځو د راتلو پورې د دې وخت نه فایده اخیستلی شي او عمره وکړي نو هغه دې د خپل وس مطابق قرباني وکړي او که چېرې قرباني پیدا نه شي نو 3 روزې دې د حج په زمانه کې ونیسي او وو دې هله ونیسي چې کله کور ته ورسي دغه شان پوره 10 روزې دې ونیسي داری آیت دا حاقی چا دا پارا دے چی دا چا کورونا دا مسجد حرام سرا نزدی نوی دا اللہ دا دے حکمونو دا خلاف ورزی کولونا زانو ساتای او خپ و حشای چی اللہ سخت سزا ورکون کے دے الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب د حج میاشتې ټولو ته معلومې دي څوک چې په دې مقررو میاشتو کې د حج نیت وکړي هغه لا خبرې دل پکار دي چې دا حج په دوران کې دا غنا څه شهوتی کار څه بد عمل او د جنگ جګړې څه خبره اونشي او تاسو چې کم نیک کار کوئ هغه به د الله په علم کې وي د حج د سفر دپاره د لارې توخه د ځان سره واخلئ او د ټولو نه بهتره توخه پرهیزګاري ده نو اے عقل مندو زما دا نافرمانی نه ځان وساتئ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين او که د حج سره سره تاسو د خپل رب سو فضل هم تلاش کړئ نو په دې کې سو ګناه نشته بیا چې کله دا عرفات نه روان شئ نو دا مشعل حرام یعنی مزدلفه سره ودرېږئ او الله یاد کړئ هغه شانی یاد کړئ لکه څنګه چې هغه تاسو ته هدایت کړی دی دینونو د دین مخکې خو تاسو بیلاری وای ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم بیا چې د کوم زینا عرفات ته نور ټول خلق واپس کیږي دا غزینا تاسو هم واپس شئ او دا الله نا معافی غواړی بشکا چې الله معاف کونکي او رحم کونکي دی فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق بیا چې کله تاسو د خپل حج ارکان ادا کړئ نو لکه څنګه چې بمو مخکې د پلار نیکون ذکر کولو دغه شان اوس د الله ذکر کوئ بلکې د هغې نه هم زیات کوئ خو د خدای په یادونکو خلکو کې هم ډیر فرق دی په هغوی کې څوک داسې دي چې وایي ای زمونږ ربا مونږ ته په دنیا کې ټول هر څه راکړئ د داسې سړي دپاره په آخرت کې هیڅ حصه نشته ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او سوک وایی چی ای زمونگ ربا مونتا پا دنیا کی هم خنمتون راکڑے او آخرت کی هم خانجام او دوور دا عذاب نمو اساتے أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب دا داس خلقو با دخبل گٹی مطابق پا دوانو زائنو کی حسوی او پا حساب کولو کی دا اللہ حس وقت نلگی واذکر اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون داد شمار سوف رزيدي دا تاسو لا د الله په یاد کې تیرول پکار دي بیا کوچا تلوار وکړه او په دوه ورځو کې واپس شو نو په هغه څه ګنا نشته او کوچا تاخیر وکړو نو هم په هغه څه ګنا نشته خوشر دا دی چې هغه دا ورځې په پرهیزګارۍ سره تیرې کړې وي د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتي او خپه هوشي چې یو ورځ به دا مخې ته تاسو پیش کیږي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام فإنسانانو کی سداسی ہمشتے چی داغ خبری دا دنیا پجون کی تا تا دیر خی معلومی گی او هغا پخپل نیک نیتې باندې بار بار خدای گواه کوي خو په حقیقت کې هغه دا حق بدترین دشمن وي وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ هر کله چې ورته اقتدار حاصل شي نو پزمکه کې ټولی منډی ترړي د دې دپاره وهي چې فساد خور کړي فصلونه تباہ کړي او د انسانانو نسل برباد کړي حالکه الله چې دې ځان لګوا کوي هرگز فساد نه خوښوي وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ او کله چې هغه ته وویل شي چې د الله نه ویریګا نو د خپل عزت خیالي په ګناه باندې خټینګوي د داسې سړي د پاره خو دوزخ کافی دی او دوزخ ډیر خراب ځای دی د آرام ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد بل طرف ته په انسانانو کې داسې هم شته چې د الله د رضا په تلاش کې خپل ځان لګوي او په داسې بندګانو باندې الله ډېر مهربان دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین اے ایمان والو تاسو په اسلام کې پوره پوره داخل شئ او په شیطان پسې مزئ ځکه چې هغه ستاسو ښکاره دشمن دی فَإِن زَلَلْتُم مِّن بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. كم واضحة أو صفا هدايات جي تاسو تراغلي دي قداغين رستو بيا تاسو بيلاري شوي نو يقين لرأي چه الله بحر سبانده غالب ده او ده حكمت خاون ده. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ده ده طولو نصيحتنو او هداياتنو رستهم چه دا خلق نیغ نشو نو آیا دوی اوس د دې خبرې انتظار کوي چې الله د فرښتو سره د وریځو سوري کې په خپله دوی له راشي او بس فیصله وکړي شي. آخر ټولې معاملې خو به خاص هم الله ته پیش کی. سل بني اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. دبني اسرائيلنا تپو سکڑا چی سمر صفا او خکار نخی منگا هغوی تا خودل دی او بیا دا تپو سری هم مکڑا چی دا اللہ دا نعمت دا ملاوی دون رستو کم قوم هاغ نعمت پا بدبختی کی بدلوی نو هغوی ته الله څنګه سخت سزا ورکړي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کمو خلکو چې د کفر لارا اختیار کړی دا داغوی د پاره د دنیا ژوند ډېر د مینې او خایس جوړ کړی شوی دی. داسې خلک په هغه خلکو پورې ټوخی کوي چا چې د ایمان لارا اختیار کړی وي. خو د قیامت په ورځ به پرهیزګاره خلک داغوی په مقابله کې په اوچت درجه کې وي. پاتې شو د دنیا رزق نو هغه د الله اختیار دی چې چالی خوښوي هغلا به حساب ورکوی. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأول كي طول خلق بيوة طريقة باندي بو رستو بيا دا حالت فاتنة شو أو اختلاف شروع شو پس دا غينا الله پیغامبران راو لگل چی پس صحیح لارت لنکو خلقو تا خوشخبری ورکون کی وو او غلط خلق دا انجام نه یرون کی وو او دا غوی سره یو حق کتاب دا دیده پار نازل کلو چی دا حق پا بارکی پا خلقو کی کم اختلافات را غلی دی دا غی فیصله اکلی شی او دا دی اختلافو پیدا کیدلو دا وجه نوا چی اول خلقو تا حق نو خودل شوی نا اختلاف حق خلقو اکلو چا تا چی دا حق علم ورکلی شوی وو هغوی د روخانه هدایاتو میلاوېدو نه وروستو صرف په دې وجه حق پرېښودو او مختلفې طریقې جوړې کړې وې چې هغوی په خپلو کې زیاتې کول غوښتل. نو کوم خلکو چې په پیغمبرانو باندې ایمان راوړو هغوی ته الله په خپل حکم د حق لاره وښودله چې په هغې کې خلکو اختلاف کړی و. الله چې چاته نیغه لاره خودل غواړي هغه ته خی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولي ستاسو داخل دي ستاسو با جنتهم دغسي داخل شي او حال دا چې پتا سولا هغه ټول سي ندي تیر شوی کم چې تاسو نمخ کې په ایمان والو باندې تیر شوی دي پاغوی ډېری سختي تیر شوی ډېر مصیبتونه پر راغلل وجل قولې شول تر دې چې د هغه وخت رسول او د هغه سره ملګری مؤمنان په چغه شو چې د الله مدد به کل راځي په هغه وخت کې هغه له تسلی ورکړې شو چې هاو د الله مدد نږدې دی. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. خلق ستانه تپوس کوي چې مونږه څه خرج کړو په جواب کې ورته وایا چې تاسو څه ما خرج کوئ هغه په خپل مور او پلار رشتہ دارانو یتیمانانو مسکینانو او مسافرانو باندې خرج کوئ او تاسو چې څه نیکی کوئ الله داغين خبر دي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسو ته د جنگ حکم شوی دی او هغه ستاسو فخ نه دی کیدی شي چې یو سیس تاسو فخ نه وي او هغه ستاسو د پاره خوي او کیدی شي چې یو سیس تاسو فخ وي او هغه ستاسو د پاره خنه وي الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. خلق ستانه تپوس کوي چې د حرم په میاشت کې جنگ کول سن دي ورته وایا چې په دې کې جنگ کول ډېر بدکار دي خو د الله د لارې نه خلق منع کول او د الله سره کفر کول او د مسجد حرام لار په خدا پرستو خلکو باندې بندول او د حرم وسیدون کی د حرم نه استل د الله په نزد د هغه نه هم زیات بدکار دی او فتنه د وینو تو یولو نه زیات سخت ګنا ده. هغه خو با ستاسو سره د خپل وس مطابق تر هغه پوری جنگیږي چې تاسو د دې خپل دین نه واړوي او ځان خپو هکړي چې کو پتاسو کې څوک د خپل دین نه واوړي دو او هغه د کفر په حالت کې مړ شو نو دا غو عملونه په دنیا او په آخرت دوانو کی ضایع شي. دا قسم خلق ټول دوزخیان دي او همیشه به په دوزخ کې وي. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. د دې برعکس چې کوم خلکو ایمان راوړې دي او د خدای په لار کې کورونه پرېښودلې دي او جهادي کړې دي هغوی په جایز دي چې د الله د رحمت امید لري او الله داوی غلطیانی معاف کون کے او پہاوی باندی رحم کون کے دے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم. دا خلق ستانه تپوس کوي چې د شرابو او د جواره سو حکم دی، ورته وایا چې په دې دوانو سيزونو کې ډېر خرابي ده، اگر چې په دې کې د خلکو د پاره څه فائدې هم دي خو د دې ګناه د دې د فائدو نه ډېره زیاته ده. ستانه تپوس کوي چې موږ د الله په لار کې سو لګو، ورته وایا چې څه ستاسو د ضرورت نه زیات وي، دغه شان الله ستاسو د پاره صفا صفا حکمونه بیانوي، شاید چې تاسو د دنیا او د آخرت د دوانو فکر وکړئ. ستانه تپوس کوي چې د یتیمانانو سره سما ملاو کړو، ورته وایا چې په کم کار کې دا هغوی ښېګړ وي، هغه کار کول بهتر دي. که چېرې تاسو خپل خرچ او دا غوی خرج یو ځای کړی او یو ځای اوسېږئ، نو په دې کې څه ګناه نشته، اخر هغوی هم ستاسو درور ولی خلک دی. بدخوا او خیرخوا دواړه الله ته ښکاره دي، که الله غوښتلې نو په دې معامله کې به یې په تاسو سختي کړې وه، خو هغه لکه څنګه چې اختیار والا دی دغسې حکمت والا هم دی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. دا مشرك خزو سرا تاسو هرگز نکام کوئی ترسو چی هغوی ایمان نوی راوڑی. یو مومین وینزا د شریف خاندان د مشرک خزینه بهتر ده، اگر که هغه ستاسو ډیره خوښوي، او د خپلو مسلمانانو زنانو نکاح د مشرکانو سړو سره هیچری مکوي تر څو چې هغوی ایمان نوی راوړي. یو مومین غلام د شریف مشرک نه بهتر ده، اگر که هغه ستاسو ډیر خوښوي. دا خلک تاسو ور طرف ته رابلی او الله په خپل حکم سره تاسو جنت او مغفرت طرف ترا بلی، او هغه خپل حکمنا خلقو ته صفا صفا بیانوی، امید دے چې هغوی به سبق واخلی او نصیحت به قبول کړي. ويسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ستانت پوست کوي چې دا هیڅ حکم دی، ورته وایا چې دا د ګندګۍ یو حالت دی، پدې کې خزنه په جما کې جدا اوسه، او هغوی ته منځ دی کېږئ تر څو چې هغوی پاکې شوي نه وي. بیا چې کله هغوی پاکې شي نو په هغه طریقې ورځئ څنګه چې الله تاسو ته حکم کړی دی. الله هغه خلق فخوي څوک چې د بدۍ نه ځان وساتي او پاک ژوند اختیار کړي. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ستاسو خزي ستاسو پټي دي ستاسو فخدا چې څنګه غواړي هغه شان خپل پټو ته ورځي خو د خپل وړاندې ژوند فکر کوي او د الله د ناراضګۍ نه ځان ساتي. خپه شي چې یو ورځ به داغ سره میلاوي گئی. او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوک چی ستا ہدایات اومنی ہغوی تا دا کامیابی او دا نیک بخت زیر ورکڑا. ولا تجعلوا اللہ عرضتا لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس والله سمیع علیم. د الله نوم د داسې قسمونو خوړلو دپاره مه استعمالوئ چې د هغې مقصد د نیکۍ او د پرهیزګارۍ او د خدای د مخلوق په منځ کې د ښېګړې د کارونو نه منع کېدل وي. الله ستاسو ټولې خبرې اوري او په هر لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حليم. کم بے مطلب قسمونا چی بے ارادہ تاسو خورے پاہغے باندی اللہ تاسو ننیسی خو کم قسمونا چی پا رختیا سرا دزرنا تاسو خورے داغے تپوس با ضرور اللہ کوی. اللہ دیر معاف کون کے او للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. كم خلق چه دخبل خجسر ده تعلق نساتل قسم خوري داغوی ده پارا ده سلور و میاشتو محلت ده کچر آغوی رجوع اکڑا یعنی واپس شو د قسمنا نو الله معاف کونکي او رحم کونکي. و ان عزم الطلاق فان الله سميع عليم. او کچری هغوی د طلاق اراده کړی وا نو ځان دی په هکړي چې الله هر څو اوریدونکي او په هر څو په هده. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. کمو خزو تا چی طلاق ورکلی شوی وی هغوی دی د دریو هیزو یعنی د دریو میاشتو د بیماری پوری ځان اوساتی او داغوی د پارا دا جایز ندی چی الله داغوی پا خیٹو کی سو پیدا کری دی هغا پت کری دا سکار هغوی له هرگز ندی پکار که هغوی پا الله او پا ورز دا آخرت ایمان لری که داغوی خاوندان صحیح تعلقات ساتولو تا تیار وی نو د دې عدت په دوران کې هغوی د دې حقدار دي چې خپل خزي واپس واخلي. د عامې طریقې مطابق د خزو هم هغه شان حقونه دي لکه څنګه چې د سړو حقونه په هغوی باندې دي. البته د سړو په خزو باندې یو درجه زیاته ده او د ټولو د پاسه الله غالب اختیار والا او حکمت والا موجود دی. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق دو ځله دي، بیا خو دي یا په صحیح طریقه ښځه وساتلی شي او یا خو دي په ښه طریقه هغه رخصت کړی شي، او د رخصت کولو په وخت کې تاسو له دا جایز نه دي چې تاسو هغوی له کم څه ورکړي دي داغې نه څه واپس واخلئ، لیکن دا خبره چې که ښځه خاوند دواړه یریدل چې د الله په قانون باندې به قائم پاتې نه شي، دا پکې شامل نه ده که چېرې داسې وو چې تاسو یریدی چې هغوی دواړه به د الله په حدونو قائم پاتې نه شي، نو که هغوی دواړه په خپل منځ کې دا معامله وکړي چې ښځه خپل خاوند له څه ورکړي او ځان جدا کړي، نو په دې کې څه ګناه نشته. دا د الله مقرر شوی حدونه دي، د دینه اخوا ما وړي، او څوک چې د الله د حدونو نه اخوا وړي هغوی ظالمان دي. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بیا کچری د دویم ځل طلاق ورکولونه رستو خاون خزیلا په دریم ځل طلاق ورکړل، نو هغه خزا دغه د پاره نه حلالېږي سیوا د دینا چې دغه خزا د بل سړي سره نکاح وکړي او بیا ورلا هغه طلاق ورکړي. د دین رستو کچری هغه اول خاون او دا خزا دا خیال وکړي چې د الله په قانون باندې با قائم بوسیږي، نو بیا کو هغوی یو بل ته رجوع وکړي، نو جایز دي. دا د الله مقرر شوی حدونه دي چې هغه داغ خلکو دا هدایت د پاره صفا بیانوي څوک چې د الله دا حدونو ماتولو په انجام باندې پوهیږي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. او کله چې تاسو خزل طلاق ورکړي او داوی عدت پوره کېدو ته نږدې شي، نو یای په خطرېقه د ځان سره اوساتی او یای په خطرېقه رخصت کړئ، خاص داوی د تنګولو په غرض هغوی په نکاح کې مرا بندوي ځکه چې دا زیاتې دي، او څوک چې داسې کوي هغه په حقیقت کې په خپل ځان ظلم کوي. دا الله د آیاتونو نه لوبي مه جوړوئ، دا هیر نه کړئ چې الله څومره لوی نعمت په تاسو باندې کړی دی. هغه تاسو ته نصیحت کوي چې کوم کتاب او حکمت هغه په تاسو نازل کړی دی داغه احترام کوئ، دا الله نه ویریږئ او پوه شئ چې الله ته د هرې خبرې علم دی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون او کله چې تاسو خپل خزل طلاق ورکړی او هغوی خپل عدت پوره کړی نو بیا تاسو هغوی د دینه ممنه کوي چې د خپل خیال مطابق خاوندانو سره نکاح وکړي هر کله چې هغوی د دستور مطابق دیو بل سره په نکاح کولو باندې راضی شي نصیحت درته کیږي چې داسې کار هیڅری مکوي کچری تاسو په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړونکی یې ستاسو د پاره خا غریزه او پاکیزه طریقه دادا چې د دې کار نه منشي الله په هیږي تاسو نه په هیږي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير كم پلاران چه غواری چه داغوی اولاد دی پورا مدا دتی پای اخری نو من دیدی خپل بچو تا پورا دو کالا پای ور کری پا دی مسئلی کی با دا بچی پلار هاوی لخوراک او جامع دا معلومی طریقه مطابق ور کوی خو پچا باندی داغ دا وسنا زیاد بوجه چول ندی پکار نه خودی مور پا دی وجه پا تکلیف کی واچولی شی چی بچی داغه دی او ندی پلار پا دی وجه تنکلی شی چی بچی داغه دی د پای ورکون کی خزی دا حق لکه څنګه چې د بچی په پلار باندې دی د غشان داغه په وارث باندې هم دی خو که دوانه په خپل رضا او مشوره سره بچی د تینه پرې کول غواړي نو په دې کې څه ګنا نشته او که تاسو غواړی چې تاسو بچولا بل ښځه پای ورکړي نو په دې کې هم څه ګنا نشته خو په دې شرط چې داغه کومه مزدوری تاسو مقرر کړي هغه ورلا د عامې طریقې مطابق ورکړي دا الله نه ویری گئی او پوه شئی چی ستا سکوی پاغی طول دا الله نظر دے والذین یتوفون منکم ویدرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير پتاسو کی چی کم خلق مرشی او رستری خزی پاتشی نو هغوی دیخ پل زانونا سلور میاشتی او لس رزی پا انتظار کیو ساتی بیا چې کله داغوی عدت پوره شي نو داغوی اختیار دی چې د خپل ځان په باره کې په مناسبه طریقه سیکول غواړي هغه دې وکړي په تاسو باندې داغې هیڅ ذمواري نشته الله تاسو د ټولو د عملونو نه خبر دی ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. د عدت په دوران کې که تاسو د دغه کونډو ښځو سره د نکاح کولو اراده په اشارو کې او که ظاهره کړئ او که په زړه کې پټې وساتئ په دې دواړو کارونو کې په تاسو هیڅ ګناه نشته. الله په دې پوه دی چې د دغه کونډو خیال به ستاسو په زړونو کې ضرور راځي، خو خیال کوئ چې پټې وعدې ورسره ونه کړئ. کسی خبره کول ورسره غواړئ نو په عامه مناسبه طریقه یې ورسره وکړئ، او تر هغې پورې د نکاح تړلو فیصله مه کوئ تر څو پورې چې عدت نه وي پوره شوې. ښه پوه شئ چې الله ستاسو د زړونو په حال باندې خبر دی، نو د هغه نه ویریږئ، او د دې نه هم خبر شئ چې الله ډېر بلباره دی او وړې وړې خبرې معاف کوي. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ستاسو دپاره په دې کې هیڅ ګناه نشته چې خپلو ښځو لا مخکې د لاس وړولونه یعنی د کوروالي کولونه یا مخکې د مهر مقررولونه طلاق ورکړئ. په داسې مسلې کې هغوی لا سنس ضرور ورکول پکار دي. مالدار سړی دي د خپل حیثیت مطابق او غریب سړی دي د خپل حیثیت مطابق په عامه مناسبه طریقه سره سو ورکړي. دا حق دی په نیکانو خلکو باندې. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. او کچری تاسو مخکی د لاس ورولنا خزل طلاق ورکړو او مهر ورلا مقرر کړي وو، نو په دې مسله کې به نیم مهر ورکوي. دا بیل خبر ده چې خزا د نرمۍ سلوک وکړي او مهر وانخلی، یا هغه سړی چې دا غسره د نکاح واک اختیار دی اگر دا نرمی نکار واخلی او پورا مهر ورکړي، او چې تاسو یعنی سړی دا نرمی نکار واخلی نو دا د تقوی سره ډیره مناسبه ده. په خپلو معاملاتو کې سخاوت مه هیروئ. ستاسو هر کار الله ویني. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. د خپلو منځونو حفاظت کوئ، خصوصا د داسې منځ چې د مانځه ټولې خوبیانې پکې راجموي. الله ته په داسې طریقه ودرېږئ لکه څنګه چې فرمان منونکی غلام ودرېږي. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. چې د بدمنۍ حالت وي نو کو پیاده وي او کو پسورلای، څنګه چې ممکن وي هغه شان مونږ کوي، او چې کله امن شي نو الله په هغه طریقه یادوي چې کوم هغه تاسو ته ښودلی و چې اول تاسو ته معلومه نه و. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیه لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. پتاسو کی چې کم خلق ملکیږي او رستتري خزي پاتې کیږي، هغوی له پکار دی چې د خپل خزو په حق کې دا وصیت وکړي چې د یو کال پوری تی ورته خرچه ورکړي کیږي او د کور نه دی نه استلی کیږي بیا کچری هغوی په خپل اوزی نو د خپل ځان په حق لچی هغوی په مناسبه طریقه سره هر څه کوي داغه ذمہواری په تاسو نشته الله په ټول باندې غالب اختیار لرونکي او د حکمت خاوند دی وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين دغشان چې کوم خزله طلاق ورکړې شوی وي هغوی له دې هم د رخصتولو په وخت کې په مناسبه طریقه سنس ورکړې شي دا حق دی په پرهیزګارو خلکو باندې كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون دغشان الله تاسو ته خپل حکمونه صفا صفا بیانوي امید دې چې تاسو به په پوه سره کار کوئ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون آیا تا دا حاغ خلقو پا حال باندهم سغور کرده چی دا مرگ دا يرينه پل کورونا پریخو دلی وو او د زرګونو په تعداد کې وو الله غوی ته او فرمایل چې مړ شئ بیا ورلا هغه دوباره ژوند ورکړو حقیقت دا دی چې الله په انسانانو باندې ډیر لوی فضل کوونکی دی خو اکثر خلک شکر نه وباسي وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم اے مسلمانانو دا اللہ پلار کی جنگ کوئے او پوہ شئے چی اللہ ہر سو اوریدن کے او پہ ہر سو پوہ دے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون پتاسو کی سوک دی چی اللہ لا قرض حسنا ورکڑی چې الله ای ورلا بیا په سو سو چندا زیات واپس ورکړي کماول هم د الله په اختیار کې دي او زیاتول هم او خاص هم هغه تبا واپس ځي الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين آیا تا په هغه معامله هم څه غور کړی دی چې د موسی علیه السلام نه وروستو د بنی اسرائیلو سردارانو ته پیښه شوې وه هغوی خپل پیغمبر ته وویل چې موږ لا یو باچا مقرر کړه چې موږ د الله په لاره کې جنگ وکړو نبی ترې تپوس وکړو آیا داسې خو به نه وي چې تاسو ته د جنگ حکم وکړی شي او بیا تاسو جنگ ونه کړئ هغوی وویل دا څنګه کیدی شي چې مونږ به د الله په لار کې نه جنګیږو او حال دا چې مونږه د خپل کورونو نه شړلې شوي یو او زمونږ بال بچ زمونږ نه جدا کړې شوي دي خو چې کله هغوی ته د جنگ حکم وکړی شو نو د لږو کسانو نه بغیر نور ټول پشا شو او الله دغه ظالمان یو یو تن پیژني وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. داغوی نبی هغوی ته وویل چې الله تالوت تاسو دپاره باچا مقرر کړی دی چې دا یې واورېدل نو وی ویل هغه په مونږ باندې د باچا جوړېدو څنګه حقدار شو؟ داغونه خو مونږه زیات د باچای حقداران یو، هغه خو اوس لوی مالدار سړی نه دی. نبی جواب ورکړو چې الله ستاسو په مقابله کې هغه منتخب کړی دی او هغه لې دماغي او جسماني دوه قابلیتونه زیات زیات ورکړي دي، او د الله اختیار دی چې هغه چاله بادشاهي ورکول غواړي هغه لې ورکوي. الله ډېر فراخي لري او هر څه د هغه په علم کې دي. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. د دې سره هغوی ته خپل نبی دا هم ویل چې د الله د طرف نه داغه د باچا کېدو نخه دادا چې داغه په زمانه کې با هغه صندوق تاسو ته بیا میلاو شي په کم کې چې ستاسو د رب د طرف نه ستاسو د پاره د زړه د اطمینان سامان پروت دی، او په کم کې چې د آل موسی او د آل هارون پاتې کړي شوي تبدوکات پراته دي، او په دې وخت کې د فرښتو په حفاظت کې دي. که تاسو مؤمنان یې نو دا ستاسو دپاره لویه نښه ده. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بیا چې کله تالوت د لخکر سره روان شو نو وی ویل چې په یو دریا باندې د الله د طرف نه ستاسو ازمیخت کې دن کې دی، چا چې داغه او به اس کله هغه با زما ملګری نه وی، زما ملګری صرف هغه دی چې څوک په تنده مړ نه کړي، هو یو لپنیما کسکی نو سکلی شي، خو د لګو کسانو نه بغیر نور ټولو د دغه دریاب نه ځان مور کړو. بیا چې کله تالوت او داغو ملګری مسلمانان د دریاب نه پوری غاړه لاړل نو هغوی تالوت ته وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او داغه د لخکرو سره د مقابلې کولو طاقت نشته، لیکن چې څوک په دې پوه وو چې یو ورځ به د الله سره مخامخ کیږي، هغوی وویل ډېر ځله داسې شوي ده چې یوه وړه ډله د الله په حکم سره په بلا لویه ډله باندې غالب شوي ده. الله د صبر کوونکو ملګری دی. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. او کله چې هغوی د جالوت او د هغوی د لخکرو سره مقابلې ته اوتل نو دعا یې وکړه چې اے زمونږ ربا په مونږ صبر راوروا، زمونږ خپې کلکې کړه او د کافرانو په دې ډله باندې مونږ له فتح راکړه. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. آخر دا چی دا اللہ پا حکم ہوئی کافران اللہ ماتے ورکڑا او داود جالوت قتل کرو او اللہ ورلا باچاہی او حکمت ورکڑو او کم سیزونه چی هغه غختل داغه علمی ولا ورکړو کچری دغه شان الله د انسانانو یو ډله د بلی ډلی په ذریعہ نه لري کولی نو د ځمک نظام به خراب شوی وو لیکن د دنیا په خلکو باندې د الله لوی فضل دی چې هغه دغه شان د فساد لري کولو انتظام کوي. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. دا الله آيات نبي چه مونگئے ٹک ٹک تاتا اورو او اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شکا تی دا حال خلق نئے چه دا رسولانو پا حیثیت لے گلی شوی دی. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دا رسولان چې زمونږ د طرف نه انسانانو ته د نیکې لارې ښودلو دپاره مقرر شول مونږ دوی له د یو بل نه اوچتې مرتبې ورکړې په هغوی کې څوک داسې وو چې الله ورسره په خپله خبرې وکړې او چاله یې په بل حیثیت لوړې مرتبې ورکړې او په آخر کې عیسی علیه السلام د مریم زوی له روښانه نښې ورکړې او په پاک روح سره یې د هغه مدد وکړو. که الله غوښتلې نو دا کېدې نه شوه چې د دې رسولانو نه رستو کم خلکو چې روښانه نښې لیدلې وې هغوی په خپلو کې جنگ کړې وې خو د الله طریقه دا نه وه چې هغه خلک په زور باندې د اختلاف کولو نه منع کړي په دې وجه هغوی په خپلو کې اختلاف وکړو بیا چا ایمان راوړو او چا د کفر لار اختیار کړه او که الله غوښتلې نو دوی به هیچری جنگ نه کولې خو الله چې سغواړي هغه کوي. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي سمال اسباب چې مونږ تاسو ته درکړې دي دا غینا خرچ کړې مخکې دراتلو د هغه ورځې چې نه به پکې اغستل خرڅول کیږي نه به پکې دوستی په کار راځي او نه به پکې سفارش چلیږي او ظالمان په اصل کې هم هغه کسان دي چې د کفر لار اختیاروي. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله هغه هميشه ژوندې ذات چې ټول کائنات داغه په اختیار کې دي، داغه نه بغیر بل خدای نشته، په هغه نه پر کالی راضي او نه هغه لا خوب ورزي، پس مکه او اسمانونو کې چې سدي ټول داغه دي. سوک دې هغه کس چې هغه ته داغه د اجازت نه بغیر سفاره شکري، سچ د خلکو په وړاندې دي هغه هم ورته معلوم دي، او سچ د خلکو نه پنا دي داغې نه هم خبر دي، او داغه د علم نه هیڅ د مخلوق په عقل کې نشي راتلی سوا د دینا چې هغه پخپلا د سسیس علم هغوی لور کول اغواړي. داغو حکومت پزمکا او پاسمانونو باندې خور دي، او د دې دوانو په ساتنه هغه نستړی کیږي، بس هغه یو اوچت ذات او لوی شان والا دی. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. د دین په معاملې کې څه زور زبردستی نشته، صحیح خبري د غلطو خیالاتو نه جدا چانکړې شوی پرتی دی. اوس چې چا د تاغوت نه انکار وکړو او په الله ایمان راوړو، نو هغه یو داسې مضبوطه ذریعہ راټینګ کړه چې هیچری ماته دونکی نه ده، او الله چې دوی سهارا راټینګ کړی دا هر سو اوریدن کے او پا هر سو پوہ دے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. کم خلق چی ایمان راوړي داوی مرستیال او مددگار الله دی، او هغه هغوی د تیارونه رڼا تر اوباسي، او کم خلق چی د کفر پلار روان شوی دی داوی ملګری او مددگاران تاغوتان دی، او هغه هغوی د رڼا نه تیارو تر راکاږي. دوی ور تتلون کی خلق دی چی حل تبا ہمیشہ اسی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تا د هغه سړي په حال باندې غور نه دی کړی چې د ابراهیم سره جګړه کړې وه؟ جګړه په دې خبره وه چې د ابراهیم رب څوک دی، او په دې وجوا چې هغه سړی ته الله حکومت ورکړی وو. په کوم وخت کې چې ورته ابراهیم وویل چې زما رب هغه دی چې داغه په اختیار کې ژوند او مرگ دی، نو هغه جواب ورکړو چې ژوند او مرگ زما په اختیار کې دی. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې ښا، الله نور د مشرق نه راخېجوي، تی د مغرب د طرف نه راوخېجوه. د دې خبرې په اورېدو سره هغه حق منکر سړی حیران پاتې شو، خو الله ظالمانو ته سمه نیغه لاره نښي. او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا د مثال په تور هغه سړي ته وګوره چې په یو داسې کلي باندې تیر شو چې په خپلو چتونو باندې پرمخې پروت و. هغه وویل دا د دې کلي خلک چې کم هلاک شوي دي دوی له به الله دوباره ژوند څنګه ورکوي. نو په دې خبره الله د هغه روح قبض کړو او هغه د سلو کالو پورې مړ پروت و. بیا الله هغه دوباره را ژوندی کړو او تپوس یې ترې وکړو چې وایا څومره مو د مړ پروت وې. هغه وویل چې یو ورځ یا د ورځ حساب. الله ورته وفرمایل چې پتا باندې په دې حالت کې سل کاله تیر شوي دي. اوس دې لږ دې خپل خوراک او اوبو ته وګوره چې پکې لږ تغیر هم نه دی راغلی. بل طرف ته لږ شان هغې خپل خر ته دې هم وګوره چې د هډوکو سره روز شوی دی. او دا کار مونږه د دې دپاره وکړو چې تا د خلکو دپاره یوه نمونه جوړول غواړو. بیا ګوره چې دا هډوکو دا پنجره مونږه څنګه راوچتوو او غوښه پوستکې ورته څنګه ور اغوندوو. دغه شان چې حقیقت ورته بالکل ښکاره شو نو وی ویل چې زه پوهېږم چې الله په هر څه باندې قدرت لري. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. او هاغه واقعیا هم یاد لرا کله چې ابراهیم ویلی وو چې اے زما ربا ما ته وخیا ته مړی څنګه ژوندي کوې. الله ورته وفرمایل ولی ته ایمان نه لرې؟ هغه عرض وکړو چې ایمان لرم خو د زړه اطمینان مې پکار دی. الله تعالی ورته وفرمایل چې خدا ته څلور مرغۍ راونیسه او هغه د ځان سره بلدی کړه. بیا د هغوی یوه یوه حصه په یو یو غر باندې کیږده. بیا ورته آواز وکړه نو په منډه بستا خواله راشي. خپو هشا چې الله غالب اختیار والا او حکمت والا دی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. کم خلق چې خپل مال د الله په لار کې لګوي دا غوی د خرج مثال داسې دی لکه چې یو دانه وکړل شي او دا غینا وو وږي زرغون شي او په هر وږي کې سل دانې وي. دغه شان الله چې د چا عمل زیاتول غواړي هغه زیاتوي. الله فراخ دست هم دی او په هر څه پوه هم دی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کم خلق چې خپل مال د الله په لار کې خرج کوي او بیا د خرج نه وروسته احسان نزباتی او ضرر نه ورسوي داغوی بدلا د خپل رب سره ده او داغوی د پاره د یری او د غم هیڅ موقع نشته. قول معروف و مغفرة خیر من صدقه یتبعها اذى والله غنی حلیم. یو نیکا فوق خبر کول او په به مناسبه خبره باندې سترګې پټول د هغه خیرات نه بهتر دي چې په هغه پسې سي تکلیف او ضرر وي. الله به حاجت دې او صبر داغه صفت. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اي هر كسانو چي ايمان مراوڑے دي خپل صدقه په احسان زبادلو او په تکلیف ورکولو سره د هغه سړي په شان مبربادوي چې هغه خپل مال صرف خلکو ته د خودنی د پاره خرج کوي او نه په الله ایمان لري او نه په آخرت. داغه د خرچ مثال داسې دی لکه یو خوین ګټ وو د پاسه پی د خاورې یو مخ پروت وو. کله چې تیز باران وشو نو ټوله خاورې ترې ویوړه او صفا ګټ پاتې شو. داس خلق چی په خپل خیال کې د خیرات په ذریعہ کم نیکی ګټي دا غینه باورلا هیڅ په لاس ورنشي او کافرانو ته نیغلار خودل د الله طریقه نه ده. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ددي برخلاف کم خلق چی خپل مال صرف د الله د رضا حاصلولو لپاره په کلک او په ډاډه زړه خرچ کوي دا غوی د خرچ مثال داسې دی لکه چې په اوچت ځای باندې یو باغ وي که تیز باران پرې وشي نو دوچنده میوه وکړي او که تیز باران پرې ونشي نو نری پشم ورله هم کافي وي. تاسو چې څه کوئ په هغې د الله نظر دی. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا پتاسو کی سوخ خوی چې داغو یو تک شین باغ وی د نهرونو په اوبو خمور د کجورو د انګورو او د هر قسمه میوه نه ډک او هغه این په داسې وخت کې د هوا په یو تیز بلبلو کې اوسوځي چې دې پخپله بډاوي او واړو واړو ماشومان بچي لا د کار نوي. دغه شان الله تاسو ته خپل خبرې بیانوي د دې لپاره چې تاسو غور او فکر وکړئ. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اي هغه خلقو چې ایمان مراوړې دي کم مال چې تاسو ګټلې دي او سچې مونږه ستاسو د پاره د ځمکې نه راستلې دي دا غینا هغه خخه مال د خدای په لار کې خرج کړئ دا سنا چې د خدای په لار کې د ورکولو د پاره د خراب نه خراب سیز د قتل کوشش شروع کړي زکه که چېرې هم دغه سیز تاسو له څوک درکوي نو تاسو به هیڅ چېرې قبول نه کړئ ما سوا د دینا چې په پټو سترګو قبول کړئ پوه شئ چې الله بے احتیاج دے او د خو صفتونو مالک دے الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب شیطان تاسو د نستاینا یروی او د شرمناکو کارونو کولو لمسون درته کوي خو الله تاسو ته د خپل طرفنا د بخنی او د فضل امید درکوي الله ډیر فراخ دستا او پوه دی چاته چې وغواړي هغه لا حکمت ورکوي او چاته چې حکمت میلاو شو هغه ته په حقیقت کې لوی دولت میلاو شو د دې خبرونه صرف هغه خلک سبق اخلي څوک چې عقل مند وي وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار تاسو چی هر سو خرج کری وی او هر منختا چی ممنلی وی اللہ داغین خبر دے او د ظالمانو هیڅوک مددگار نشته ان تبدو الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير که خپلی صدقه پخکارا ورکوی نو دا هم خدا لیکن که پت پا پردکی حاجت مندولا ورکوی نو دا ستاسو پا حق کی زیاده بهتره دا ستاسو دیری بدای پا دی طریقه ختمیگی او تاسو چیسی کوی الله دا غینا پا هر حال کی خبر ده لیس علیک هداهم ولیکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون اي نبي صلى الله عليه وسلم خلقتا د هدایت ورکولو ذمہواری پتا نه ده هدایت خو چې الله چاته غواړي هغه له ورکوي او د خیر په لار کې چې سمال تاسو خرج کوي هغه ستاسو لپاره بهتر دی اخی تاسو خو هم د دې لپاره خرج کوي چې د الله رضا درته حاصل شي نسو مال چې تاسو د الله په لار کې خرج کوي دا غي پوره پوره بدله با تاسو لا درکړي شي او ستاسو حق با للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم خاص طور دا امداد لائق هاغ غریبان خلق دی چی دا اللہ پا کار کی دا سین خط دی چی دا خپلی روزے گتلو دا پارا پزمک کی منڈ تر نشی وحالے داغوی دا سنغ اختلو پا وجا ناخبر سڑے پاغوی دا گمان کوي چې هغوی گنی خوشحال دي تاسو داغوی دا مخونونا داغوی اصلی حالت معلوم ولی شئی لیکن هغوی داسې خلک نه دي چې دا غوښتلو دپاره په خلکو پورې نښلي. دا هغوی سره په امداد کولو کې چې څه مال تاسو خرچ کړئ هغه به د الله نه پټ نه پاتې کیږي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم خلق شيخ بالمال دشبه أو دورزي او په پټا او په ښکارا خرچ کوي داغه بدلا داغه د خپل رب سره ده او داغه د پاره د یری او د غم څه خطر نشته. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او کم خلق چې سود خوري داغوی حال د هغه سړي په شان دی چې شیطان په لاس ورولو سره لیونی کړی وي او په هغوی باندې د داسې حال راتللو وجه دا ده چې هغوی وایي چې تجارت خو هم د سود په شان یو څیز دی، حال دا چې الله تجارت حلال کړی دی او سود یې حرام کړی دی. نو چاته چې د خپل رب د طرف نه دا نصیحت ورورسی او د بیا د پاره د سود خوراک نه منشي نو څه چې هغه مخکې خوړلی دي هغه یې خوړلی دي. دا هغه معامله الله ته حواله ده او چا چې د دې حکم نه وروستو بیا داسې کار وکړو نو هغه دوزخی دی، هغه به هلته همیشه وي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله سود ختموي او صدقه زیاتوي او الله هر ناشکرا بدمل انسان نفقوي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. او کم خلق چی ایمان راوڑی او نیک عمل کړي او مزد قائم کړي او زکات ورکړي داغوی بدلا بشکا داغوی د خپل رب سره ده او داغوی د پاره د هیڅ یری او د هیڅ غم موقع نشته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اي هاغا کسانو چې ایمان راوړې دي دا الله نه ویریږي او کم څه چې تاسو په خلکو باندې پاتې دي هغه پرېږدي واقعی تاسو ایمان را وړی وی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. خو کداسی مو او نکرل نو خبر شئی چی دا اللہ او داغد رسول دا طرف نستاسو خلاف دا جنگ اعلان دے، اوس هم که تاسو توبه کړه او سود مو پرېښودو نو د خپلې اصلي سرمایه تاسو حقدار یئ، مه تاسو ظلم کوئ او نه دي په تاسو ظلم وشي. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. که ستاسو د قرضداري لاس تنگوی نو دا لاس فراخه که دو پوری ورتا انتظار وکړی او که صدقه کړی نو دا ستاسو دپاره زیاته بهتره ده که تاسو پوهیږئ. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دها غورزی د رسوای او مصیبت نا ځان وساتئ چې په هغې کې به تاسو الله ته واپس کیږئ هلته به هر سړي ته د خپلې ګټلې شوې نیکۍ یا بدۍ بدلا پوره پوره میلاوېږي او په چا به ظلم هرگز نه کیږي ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم اے هغه خلکو چې ایمان مراولې دي کله چې تاسو په خپلو کې د یوې خاصې نیټې پورې د قرض لین دین کوئ نو هغه لیکئ یو لیکوال دی په انصاف سره تاسو په مینځ کې لیکل وکړي چاله چې الله د لیکلو لوستلو قابلیت ورکړی وي هغه له پکار دی چې د لیکلو نه انکار نه کوي هغه د لیکل کوي او هغه سړی دی ورته بیان کوي چې پچا باندې حق راځي یعنی قرضدار او هغه له پکار دی چې د خپل رب الله نه ویریږي چې څه معامله شوی وي پاغي کې دی هیڅ کمی زیاتې نه راولي لیکن که قرضدار پخپل ناپوها یا ضعیف وي یا منشي ته سمه خبره نشي کولی نو د هغو واکدار دی ورته په انصاف سره بیان وکړي بیا د خپلو سړو مسلمانانو نه دوه تنه سړي په هغې ګواهان کړی او که دوه تنه سړي نه وي نو یو سړی او دوه ښځې دي وي چې که د یوې ښځې نه هیر شي نو هغه بله ښځه به یې ورته یاد کړي دا گواهان د داسې خلکو نه پکار دي چې دا غوی گواهی ستاسو په مینځ کې مقبول وي گواهانو ته چې کله د گواه جوړېدلو دپاره ویل شي نو هغوی له پکار دي چې د گواهۍ نه انکار ونه کړي که معامله وړه وي او که لویا د خاص نیټې سره د هغې په لیکلو کې سستي مه کوئ د الله په نزد دا طریقه ستاسو دپاره ډېره د انصاف طریقه ده په دې سره په شهادت کولو کې زیاته اسانتیا وي او په شک شوبې کې د پریوتلو امکان ډیر کم وي او کم تجارتي لین دین چې تاسو لاس په لاس په خپلو کې کوئ که هغه اونه لیکلی شي نو هیڅ ګناه نه ده خو د تجارتي معاملو کولو په وخت کې گواهان نیسئ لیکن کی او گوال دی تکلیف نورکڑی کی گی کدا سمو اکڑل نو گناہ بکوائے دا اللہ دا غزب نظام ساتائے حغا تاسولا دا عمل دا صحیح طریقے تعلیم درکوی او حغتا دا ہر سیس علم دے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ کچری تاسو په سفر کیای او دلیکلو دپاره درتا لیکن کې میلا نشي نو خپل معاملہ د سیس په غاڼه نیولو روانه کړئ که پتا سو کې یو تن په بل باندې اعتبار وکړي او غاڼه وانخلی او داغ سره د لین دین سو معاملہ وکړي نو پچا چی اعتبار شوی وی هغه له پکار دی چې امانت ادا کړي او د خپل رب نه ویریږي او گواهی هچری مپټوي سوک چی گواہی پٹوی دھاغ زلو پا گناہ کی ککر دے او اللہ ساسو دا عملونو نا ناخبر نہ دے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَأَسْمَانُنُ أَوْ پَزْمَكَكِ چی هر څه دی هغه ټول د الله دی تاسو کې د خپل زړه خبرې ښکارا کړی او کو پټي وساتای الله به په هر حال کې داغه حساب ستاسو سره کوي بیا داغه اختیار دی چې څوک معاف کول غواړي معاف به کړي او چې چاله سزا ورکول غواړي هغه له به سزا ورکړي هغه په هر سیز باندې قادر دی آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير رسول صلی اللہ علیہ وسلم په هغه حکمونو باندې ایمان راوړی دی کوم چې د خپل رب د طرف نه په هغه باندې نازل کړی شوی دی او کم خلکو چې دا رسول منلی دی هغوی هم دا حکمونه د زړونه منلی دی دوی ټول الله داغو فرښتې او داغو کتابونه او داغو رسولان منی او ټول داوای چې مونږه د الله رسولان د یو بل نه جدا کوو مونږه حکم واورېدو او قبول مکلو ای زمونږ ربا مونږ ستانه د خطاګانو بخنه غواړو او هم تا ته به واپس درځو لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله تعالى پهچا باندې داغ د وسن زیات د ذمہوارې بوج نه چوي هر چاچی سنی کی کړی دا داغ ثواب هم داغ دے او چاچی بدی کړی دا داغ سزا هم پاغ دا اے مومنانو تاسو په دې طریقه دعا غواړی اے زمونږ ربا که زمونږ په هرا یا په خطا سره سو ګنا وشي نو پاغه مونږه منیسا اے ربا په مونږه هاغه بار ما چوا کم چی تا زمونگنا پا مخکین خلکو باندی اچوالی وو پروردگارا چی دا کم بوج دورلو طاقت پا مونگ کی نشتے حقا پا مونگا مگ دا زمونگ سرا نرمی اکڑا مونگا ماف کڑا پا مونگا رحم اکڑا تی زمونگا مولائے دا کافرانو پا مقابلہ کی زمونگا امداد اکڑا